N-wordowy utwór zamieścić na płycie. Postanowił pójść pod prąd i całą drugą stronę płyty właśnie stworzyć w ten sposób. Oczywiście nie jest to nudne, jak to zwykle u niego bywa. Różnorodny sposób postanowił podejść do tematu i w związku z tym cała płyta Good Luck Seeker, nawet mimo tego, że 7 kolejnych utworów na płycie, czyli piosenki od 8 do 14, nie są de facto piosenkami. Na pewno się Państwu ten materiał nie znudzi. Polecamy naszą płytę tygodnia. 2 kolejne spotkania z Mike'em Scottem i The Waterboys na naszej antenie już za nami. A za chwilę absolutna muzyczna premiera. Teledysk do tego nagrania pojawił się na YouTubie dosłownie przedwczoraj. Bruce Springsteen, ni stąd, ni zowąd, atakuje nowym albumem. Już w październiku nowa płyta, A Letter to You. Oto jest piosenka tytułowa z tego właśnie albumu. Premierowo w tej chwili w Radiu Poznań. Boss, czyli Bruce Springsteen. Summon all that my heart finds true, and send it in my letter to you. like it down. We're too much alike to like each other like we used to do. I like the way we used to love, but we have changed somehow. Jeśli słuchają nas Państwo od samego rana, to ten utwór trafił do Waszych uszu już po raz drugi, bo najpierw spotkaliśmy się z nim dzisiaj między 10 a 13 w audycji Radio Satysfakcja. Antologia Roberta Planta zbliża się wielkimi krokami, a tam między innymi taki nigdy wcześniej niepublikowany przesympatyczny duet Robert Plant i Patty Griffin i Rockabilly sprzed lat, ale w nowej wersji. Too Much Alike. Będziemy tej piosenki słuchać często w Radiu Poznań, bo idealnie nam się wpasowuje w to, co lubimy najbardziej. Dziś prawie na zakończenie audycji przepraszamy przyjęcie towaru. Chciałem Państwa zaprosić jak co tydzień na Królewski Wieczór Kamila Króla, ale dziś, jak pewnie wiecie, tej audycji nie będzie, bo od 20 Lech Poznań będzie próbował wreszcie wygrać w nowym sezonie Ekstraklasy, tym razem ze Śląskiem Wrocław. Trzymamy kciuki za kolejorza. Za chwilę w Radiu Poznań transmisja, a na razie jeszcze jeden wielkopolski akcent, ale nie sportowy, ale muzyczny. Leszczyńska grupa Retrospective trochę zmieniła muzyczne klimaty ostatnio. Są bliżej popu i rocka niż hard rocka, jak to miało miejsce przez wiele wcześniejszych lat. To już nie jest progresywne granie, ale dzięki temu być może będzie okazja częściej spotykać się na antenie Radia Poznań. Ocean Małych Myśli to kiedyś w wersji angielskiej był nawet numer jeden listy przebojów Radia Merkury za czasów Merkurego, a teraz za czasów Radia Poznań to znów może być numer jeden, ale po polsku. Ocean Małych Myśli premierowo Retrospective w Radiu Poznań już teraz, a Marcin Rzycki Państwu już dziękuję za wspólnie spędzony czas i za wspólne przesłuchiwanie muzycznych premier. Kolejna edycja audycji Przepraszamy przyjęcie towaru za tydzień po godzinie 19. Dobrego wieczoru, do usłyszenia. Ile zmarnowanych słów, ileż potraconych sił w głowie mam. Stale widzę je, wspomnienia, które dał nam świat, uśmiechy z tamtych dawnych lat. Ocean małych myśli wrze. Tak wiem, dziś boisz się, zgubiłaś gdzieś poczucia sens pogoni tej. To koniec już. Tak wiem, dziś boisz się, zgubiłaś gdzieś poczucia sens pogoni tej. To koniec już. Burzliwą noc, gdy ocean płonie, każda podróż ma swój klep, przed siebie więc patrz. Tę noc z oceanu wspomnień, nadszedł nowy dzień. nie żałuję, wiesz, ale nadszedł ten czerwcowy leczy dzień. Tak więc dziś boisz się, zgubiłaś gdzieś poczucia, sens pogoni tej, to koniec już. Tak wiem, dziś boisz się, zgubiłaś gdzieś poczucia, sens pogoni tej, to koniec już. W burzliwą noc, gdy ocean płonie, każda podróż ma swój knes, przed siebie więc patrz. Swę noc z oceanu wspomnień, nadszedł nowy dzień. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Minęła godzina 20, czas na piłkarskie emocje na antenie Radia Poznań. Trzecia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań gra we Wrocławiu ze Śląskiem. Poznaniacy do tej pory bez zwycięstwa. Jeden remis w dwóch spotkaniach, zatem jeden punkt, a drużyna wrocławska w odmiennych nastrojach, bowiem dwa mecze w tym sezonie zwycięskie. Zatem zupełnie inny biegun tabeli. Tymczasem pierwszy atak poznaniaków lewym skrzydłem, ale zablokowane to przez doświadczonego obrońcę drużyny wrocławskiej Piotra Celebana. On tam na prawej obronie powstrzymał szarżującego Skurasia, zatem od autu bramkowego rozpocznie bramkarz Śląska Matusz Putnocki. Dzisiaj grała już poznańska Warta, zremisowała w Grodzisku Wielkopolskim z Piastem Gliwice 0-0. Zieloni wciąż bez gola, ale z pierwszym punktem w trzeciej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Drużyna kolejorza, no jak powiedziałem, punkt ma, gole też już zdobyła, ale przede wszystkim kibice kolejorza czekają na zwycięstwo. No i może dzisiaj we Wrocławiu, chociaż tabela pokazuje, że będzie ciężko i dyspozycja drużyny wrocławskiej też pokazuje, że tutaj spacerku na wrocławskim stadionie nie będzie. Przypomina mi się taki mecz 10 lat i jeden dzień temu, bo to był 11 września 2010 roku. Takie ładne zwycięstwo 2-1 drużyny poznańskiego Lecha. To jeszcze było przy ulicy Oporowskiej na starym stadionie Śląska, tam gdzie jest zresztą teraz baza treningowa wrocławskiego klubu i tam poznaniacy przedostatnie wtedy spotkanie na Oporowskiej rozegrali. Później, gdy mecze zaczęły tutaj się odbywać na tym dużym stadionie przygotowanym na Euro 2012, kolejorz nie mógł zdobyć tego stadionu. To był najdłużej niezdobyty stadion. Tymczasem akcja wrocławskiej drużyny, ale nie zamykał tej akcji Robert Pich. To była dobrze wstrzelona piłka z prawej strony na pole karne. No i tam Tomasz Rogne, grający dzisiaj na środku obrony w drużynie kolejorza, musiał blokować dostęp do piłki Słowakowi Pichowi, który zresztą Lechowi Poznań gole strzelać potrafi, bo już to w swojej karierze robił. No i tu wrócę do tej myśli. Stadion wrocławski na Euro 2012 zbudowany bardzo długo był niezdobyty przez kolejorza. Był długo jedynym niezdobytym stadionem, na którym kolejorz nie potrafił wygrać. Co najwyżej remisował. No i to zmieniło się w 2018 roku. Dwa lata temu Iwan Dziurdziewicz był trenerem kolejorza. Cztery gole strzelił Śląsk, ale wszystkie ze spalonego. Aż w końcu strzelił Lech Poznań, no i wygrał tutaj, no dosyć szczęśliwie trzeba przyznać, 1-0. Teraz wrocławianie, była pierwsza akcja poznaniaków lewym skrzydłem, no ale to teraz wrocławski zespół próbuje atakować i z lewej strony Pawelec przed pole karne. No to tutaj wrocławianie miejsca sobie szukają, wycofanie do łabojki, na lewą stronę z powrotem do Pawelca. Ten jest dobrze blokowany tutaj przez poznaniaków, wybita piłka na drugą stronę boiska, ale tutaj nie biegnie, biegnie wprawdzie do niej, ale daleko ma do niej i Mikael Isak i Dani Ramirez, a piłka spokojnie sobie dolatuje, asekurowana przez doświadczonych obrońców wrocławskiej drużyny do bramkarza Matusza Putnockiego, który od razu kopie na drugą stronę, ale tutaj piłka ląduje pod nogami Pedro Tiby w Lechu Poznań. No, wygląda na to, że żegnamy Kamila Jóźwiaka, bo nie ma go dzisiaj ani w wyjściowym składzie, ani na ławce rezerwowych. W bramce Filip Bednarek, dalej Alan Czerwiński. Tutaj też to wydaje się naturalne, skoro pożegnaliśmy już Roberta Gumnego, Tomasz Rogne, kapitan drużyny Georgiec Mamarkowicz, Tymoteusz Puchacz, tak wygrywa defensywa od prawej strony, później Jakub Kamiński, Jakub Moder, Pedro Tiba, Michał Skuraś, Dani Ramirez i Mikael Iszak. W takim składzie wyszła dzisiaj na to spotkanie drużyna prowadzona przez trenera Dariusza Żurawia. A Śląsk w bramce: Matusz Putnocki, dalej Piotr Celeban, Wojciech Gola, Izrael Puerto, Mariusz Pawelec, Jakub Łabojko, Waldemar Sobota, Lubambo Musonda, Mateusz Praszelik, Robert Pich i Mefiu Skale, piłkarz polsko-francuski, urodzony we Francji, ale polskie pochodzenie i także polskie obywatelstwo. Dzisiaj tutaj jest ofensywnym piłkarzem drużyny wrocławskiej. Poznaniacy na własnej połowie, tak jak powiedziałem, w obronie. Jak to wygląda od prawej strony? Czerwiński i Puchacz na bokach obrony, w środku Rognec, Nomarkowicz. No zobaczymy, co z tym Tomasem Rogne. No, nikt tak często nie schodzi w trakcie gry, zgłaszając uraz, szczególnie jeśli chodzi o obrońców, jak Tomas Rogne. Nikt tak długo nie dochodzi do zdrowia jak Tomas Rogne. Człowiek naprawdę ze sporymi umiejętnościami, ale chyba tu jest jego tajemnica, że on większej kariery w piłce nie robi, bo właśnie nękają go te kontuzje. No i dzisiaj jest w wyjściowym składzie Kolejorza pod nieobecność Lubomira Szatki. Tu jest jedyne zaskoczenie, bo nie ma też słowackiego obrońcy na ławce rezerwowych. Był na zgrupowaniu reprezentacji Słowacji, nie zagrał w żadnym spotkaniu drużyny trenera Hapala. Tam zupełnie inne warianty defensywne były testowane przez czeskiego szkoleniowca reprezentacji. No i dzisiaj nie ma go nawet na ławce rezerwowych i tak jak powiedziałem, nie ma Kamila Jóźwiaka. No ale tutaj też trzeba przywołać wypowiedź trenera Dariusza Żurawia z konferencji prasowej przed meczem we Wrocławiu, że jeżeli chodzi o Kamila Jóźwiaka, sytuacja jest dynamiczna i on może być w składzie na mecz we Wrocławiu, a może go po prostu nie być. Póki będzie piłkarzem Lecha, nie będzie przeciwwskazań, żeby grał, no to będzie grał i wierzy, że nogi nie będzie odkładał, ale w dzisiejszym spotkaniu ani nie będzie odkładał, ani nie będzie dokładał nogi Kamil Jóźwiak, bo go po prostu w wyjściowym składzie Kolejorza nie ma. Teraz wrocławianie, Piotr Celeban, można powiedzieć jedna z legend wrocławskiego klubu, też wjeżdżając tu na stadion, przypomniałem sobie, kiedy ostatnio tutaj byłem na tym stadionie, 1,5 roku temu i teraz proszę uważać na wystawie klocków Lego. Ja już opowiadałem o tym Celebanie właśnie z klocków Lego. Dwóch piłkarzy tam stało na tej wystawie, tam były w ogóle monstrualne budowle, Titanic, samolot, miasteczko z dzikiego zachodu, no mnóstwo imponujących oczywiście budowli, no i także były postacie piłkarskie. Robert Lewandowski, no i tutaj pewnie z racji, że wystawa była we Wrocławiu, miał być jakiś piłkarz miejscowy, no i padło na Piotra Celebana. Tymczasem jest akcja poznaniaków przed polem karnym, dobre podanie na prawą stronę, Skuraś na polu karnym, zamieszanie, z bliska gol! Nie ma Chorągiewski w górze i może przyjąć gratulacje Mikael Iszak. To była dobrze poprowadzona akcja przez Michała Skurasia, on tam się znalazł na polu karnym, wstrzelił piłkę przed pole karne, no nie było tam tego pana z klocków Lego, o którym mówiłem, czyli Celebana, tylko znalazł się w tym zamieszaniu. Wykorzystali dziurę na środku obrony piłkarze poznańskiego Lecha i tuż przed bramką do tej piłki bezpańskiej dopadł Iszak i prowadzenie Kolejorza 1-0. Wysoko tu siedzę na koronie stadionu, jeszcze popatrzę, który to z Lechitów. No moim zdaniem faktycznie Iszak w tym zamieszaniu na polu karnym nogę dołożył i z bliska wyprowadził Kolejorza na prowadzenie, ale tak z góry, jak się patrzy z wysokości, no to zupełnie podobne i zarosty, i fryzury mają i Dani Ramirez, i właśnie ten nowy szwedzki napastnik Kolejorza, który już w poprzednich spotkaniach gole strzelał, no i śmiem twierdzić, że to jest zawodnik, który wyprowadził Kolejorza na prowadzenie. 1-0 dla Lecha Poznań, zatem w meczu we Wrocławiu dobrze się to wszystko rozpoczęło. Wreszcie gol strzelony przez drużynę poznańską w dzisiejszej kolejce, bo czekaliśmy, jeśli chodzi o drużynę poznańskiej Warty, długo, długo na tego gola. Tak jest, potwierdzenie mam, że strzelcem bramki jest Iszak w 7 minucie spotkania. Iszak, różnie możemy wypowiadać to nazwisko, też tutaj trwały dyskusje, no tak fonetycznie patrząc na to, jak jest zapisane to nazwisko, no to Iszak, Szwedzi mówią Iszak, on sam mówi Iszak, ale on jest też Asyryjczykiem, może mieć swoją wymowę, jakąś swoją tutaj korektę, niekoniecznie uznawaną powszechnie w Szwecji. No, trudno powiedzieć. Pewnie obie obie wersje byłyby poprawne, no ale najważniejsze, że chłopak strzela bramki, że tu przyszedł po to, żeby zastąpić Krystiana Gitkiera, żeby po Gitkierze nie płakano. No i proszę, kolejne spotkanie ligowe, trzecia kolejka, trzeci mecz kolejorza i jest już trafienie trzecie właśnie tego szwedzkiego napastnika Michaela Iszaka. No i on teraz jeszcze przed własnym polem karnym, muszą tutaj poznaniacy uważać, bo wybita piłka, ale już przejęli przed polem karnym Lechici. No teraz próba wyprowadzenia, bardzo aktywnie tam skóra się przed pole karne, podanie do Tomasa Rogne, Rogne na prawą stronę do Alana Czerwińskiego, ten z pierwszej piłki do przodu do Pedro Tiby, Tiba tam do piłki nie doszedł, pilnowany przez kapitana drużyny wrocławskiej Wojciecha Golle, zresztą to były piłkarz kolejorza, za młodu jeszcze przecież przy bułgarskiej wychowany, no ale później piłkarskie szlify zbierał w innych klubach, no już jeszcze z całkiem doświadczonym ligowcem, także z epizodem zagranicznym, ale to już nieistotne, teraz gra w drużynie wrocławskiej, no a jest z prawej strony tam na prawym skrzydle, no nie poradził sobie Musonda, piłka wybita, no i od autu rozpocznie drużyna poznańskiego Lecha. Dobrze, dobrze, 10. minuta spotkania, 1-0 Lech Poznań prowadzi we Wrocławiu ze Śląskiem, od autu z lewej strony Tymoteusz Puchacz, bo on na lewej obronie gra w drużynie poznańskiej, już krótkie podanie do Jakuba Modera, Moder oddał piłkę Puchaczowi, Puchacz teraz daleko kopnął do środka, ale w środku piłkę przejmują gospodarze, Łabojko, on teraz podprowadził piłkę kilka metrów, już podał na prawą stronę, teraz jeszcze Sobota włączony w rozegranie tej akcji, będzie jeszcze próba uderzenia z dystansu i było to uderzenie z dystansu sprzed pola karnego, z prawej strony mocno, ale nad bramką strzeżoną przez Filipa Bednarka, zatem bramkarz kolejorza będzie mógł rozpocząć od autu, tam starał się znowu aktywnie czarnoskóry Lubambo Musonda, piłkarz zambijski, pamiętam, że on już Lechowi gola strzelił, ale co ciekawe nie w rozgrywkach krajowych, tylko w rozgrywkach europejskich, bo był piłkarzem Gandżasaru, kapan drużyny z Armenii i rewanżowe spotkanie w kwalifikacjach Ligi Europy, przegrane właśnie 1-2, jeden gol tego zawodnika, teraz przed pola karnego, szukał tam miejsca do oddania strzału, Sobota strzelił, ale odbiła się piłka po drodze od jednego obrońcy, będzie więc dla drużyny wrocławskiej rzut rożny, będzie piłka ustawiona w narożniku z prawej strony, patrząc w kierunku bramki drużyny poznańskiego Lecha, zatem muszą się Lechici ustawić na własnym polu karnym, już tam do narożnika zmierza Sobota, będzie piłkarzem, który dośrodkowywać będzie piłkę na pole karne, już Filip Bednarek tam ustawia swoich kolegów z drużyny na polu karnym, nie spieszy się tam Sobota, ale już za chwilę będzie mógł wprowadzać piłkę do gry i właśnie teraz to robi, takim zielonym butem zagrał, no i teraz zamieszanie i gol! Gol Celeban! Celeban, poświęciłem mu uwagę na początku, wtedy gdy gola strzelał Lech Poznań, a w 12 minucie spotkania do piłki zagranej z narożnika boiska przez Sobotę idealnie dokłada głowę ogoloną na łyso Piotr Celeban. No i teraz poszedł tego asystującego kolegę wyściskać, no idealne podanie na głowę, nie ulega wątpliwości, że znakomicie to było rozegrane i prawy obrońca Śląska Wrocław, ten co tutaj zbudowany był z klocków Lego właśnie na wystawie na wrocławskim stadionie i stał obok legowego Lewandowskiego, teraz strzela bramkę dla drużyny wrocławskiej, mamy remis 1-1, było prowadzenie dla Lecha po golu Iszaka, ale bardzo szybko wrocławianie wyrównali, 11 minuta, 4 minuty cieszyli się poznaniacy z prowadzenia i właściwie to była pierwsza taka groźniejsza akcja stworzona przez drużynę wrocławską, bo był też strzał z dystansu, była piłka wybita poza boisko i no, był rzut rożny i po tym rzucie rożnym drużyna śląska jest już nie przegrywającą, ale remisującą z kolejorzem. 13 minuta spotkania, 1-1. Poznaniacy już rozpoczęli grę od środka, teraz przed własnym polem karnym. No tu Kryciu na polu karnym, trzeba by się przyjrzeć, jak tam też Celeban się znalazł, jak ta piłka wręcz spadła na jego głowę. On czekał, no widać, że ćwiczone to było, że Witeszla Flawiczka, szkoleniowiec drużyny wrocławskiej, no opracował to razem ze swoimi asystentami, jak te stałe fragmenty gry mają być wykonywane. Tymczasem kolejna akcja drużyny wrocławskiej, niebezpiecznie i tam z lewej strony, no próba wbicia piłki na pole karne, już tam Robert Pich szukał sobie miejsca, ale piłka wybita przez poznaniaków na rzut rożny. No to już piłkarze kolejorza muszą wracać na własne pole karne, już tam muszą się po rozstawiać, dlatego żeby pokryć każdego piłkarza Śląska, który tam się znajdzie w okolicach pola karnego. Jeszcze muszę sobie tak poprzypisywać numery piłkarzy do koszulek, bo nie wszystko tu się zgadza. Zamieszanie, teraz wybita piłka, czy przekroczyła w ogromnym zamieszaniu piłka po rzucie rożnym linię bramkową. No, gra jest kontynuowana. Myślę, że jak tylko piłka zostanie wybita, bo Kolejusz wyprowadza kontrę, będzie interwencja VAR. Nie mógł sędzia teraz przerwać, żeby zweryfikować i obejrzeć powtórkę na monitorze, czy też usłyszeć od kolegów, co tam się działo, bo poznaniacy, no kto wie, czy w tym ogromnym zamieszaniu trudno nawet by było tutaj przypisać któregokolwiek zawodnika jako strzelca bramki, żeby tu z wysokości trybun dostrzec, kto jako ostatni dołożył nogę do piłki zagrywanej właśnie do bramki, w kierunku bramki. Czy tam ona była wybijana przez poznaniaków już za linii bramkowej, czy jeszcze nie? Teraz dopiero została przerwana gra chwilkę temu na środku boiska, gdy akcję prowadzali poznaniacy. Tam było przewinienie wrocławskiego zawodnika. No tak, bo Lechici piłkę wybili z tej bramki, pociągnęli w to później swoją akcję. Byli już właściwie przy środkowej linii boiska. No i sędzia, jeżeli chciał zweryfikować, czy gol padł, to faktycznie musiałby doprowadzić akcję do końca. I na razie jeszcze sędzia zwleka ze wznowieniem gry. Sam nie ogląda tej ostatniej sytuacji na powtórce. No, jeżeli gra będzie kontynuowana, to od rzutu wolnego na własnej połowie rozpocznie Lech Poznań, dlatego że tam zostali Lechici, powstrzymali któryś z Lechitów, zdaje się Moder został podcięty przy wyprowadzaniu akcji z własnej połowy boiska. Jeszcze tam rozmowa i z Danim Ramirezem i też przy tym wszystkim jest Jakub Moder. Są też wrocławianie. No, gdyby okazało się, że gol, to oczywiście od środka rozpocznie zespół wrocławski. No i teraz sędzia cały czas jeszcze nie wznawia, tak jakby słuchał. 15 minuta spotkania, odsunął się teraz od wszystkich zawodników, jakby nie chciał, żeby tam ktoś wywierał na nim presję. No i pewnie słucha, pewnie nasłuchuje to, co tam na worze VAR panu Piotrowi Lasykowi mówią. Tomasz Musiał i Adam Kupsik, wielkopolski zresztą arbiter. I teraz jest wideoweryfikacja, gol! 2-1 dla Śląska. Śląsk Wrocław prowadzi z Lechem Poznań 2-1 w ogromnym zamieszaniu. Piłka tam wpadła do bramki. Tam się zrobił naprawdę bałagan na polu karnym. 16 minuta spotkania już jest teraz. To wszystko działo się jeszcze w 14 minucie spotkania. Znowu rzut rożny, znowu piłka wpada na pole karne. Znowu mają problemy poznaniacy z bronieniem stałych fragmentów gry. A sam muszę poczekać na sygnalizację spikera, który ogłosi, kto będzie strzelcem gola, bo tutaj absolutnie nie jestem w stanie bez powtórki rozstrzygnąć, jak to się stało, że piłka minęła linię bramkową. No samoistnie tego nie zrobiła, od kogoś się musiała co najmniej odbić, żeby wpaść do bramki. Sama tam się po prostu nie wkulała, ktoś ten ruch musiał wykonać. I co ciekawe, spiker też się nie zdecydował na poinformowanie o tym, kto strzelił bramkę, tylko po prostu przekazał swoim kibiców. Nie, Matthew Scale. Wygląda na to, że Matthew Scale, piłkarz z numerem 37, że on był ostatni, który tutaj zagrywał piłkę do bramki. Zatem ten polsko-francuski zawodnik Matthew Scale wyprowadza drużynę wrocławską na prowadzenie. Spiker tego nie powiedział, nie dosłyszałem, ale pojawiło się nazwisko strzelca na telebimie. Zatem no tak to tutaj rozstrzygnięto. Tej wersji zatem się trzymajmy. No niedobrze. Zaczęło się to bardzo dobrze, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Spokojnie sobie Kolejusz grał i strzelił bramkę, wykorzystał niefrasobliwość środkowych obrońców drużyny wrocławskiej, no ale później dwa rzuty rożne i dwa zamieszania na polu karnym. No za drugim razem to było przede wszystkim zamieszanie, za pierwszym, no to świetnie była dołożona głowa Piotra Celebana do zagrania z narożnika boiska. I teraz speaker potwierdza, że właśnie jest to Matthew Scale. Wcześniej na telebimie informacja, a teraz jest już potwierdzenie speakera, że właśnie ten zawodnik strzelił drugiego gola dla drużyny wrocławskiej. Ledwo kwadrans minął z małym okładem, a Śląsk prowadzi z Lechem Poznanie 2-1. Jakub Moder przed własnym polem karnym. Wycofanie teraz. Tam już jest Scale, tam już jest Robert Pich. On tam ma, no właśnie, i ochotę, i tutaj chęć, żeby no troszeczkę tam rozruszać defensywę poznańską. Widzą, że ona za stabilna w dzisiejszym spotkaniu nie jest. Już piłka wybita przez poznaniaków na drugą stronę boiska. Tak jak powiedziałem, długo tutaj Lech nie mógł odczarować tego obiektu. Udało się to 2 lata temu, no ale w zeszłym sezonie 3 mecze między Lechem a Śląskiem i wszystkie zakończone, żadne niezakończone zwycięstwem Lecha. W Poznaniu Śląsk wygrał 3-1 przed rokiem na rozpoczęcie poprzedniego sezonu, a później 2 remisy już w rundzie rewanżowej, ale jeszcze w grudniu 1-1 z pięknym golem Darko Jefticza, który jak się później okazało, pożegnał się z Lechem Poznań. Było to ostatnie trafienie Darko Jefticza dla Kolejorza. No i później w rundzie finałowej 2-2 mecz tutaj zremisowany. Mimo prowadzenia Lecha, to jednak Śląsk zdołał zremisować. No to teraz poznaniacy muszą pokazać w ofensywie tą swoją najładniejszą piłkę w Polsce, jaką chce grać Dariusz Żura. Czerwiński na wysokości pola karnego, dogranie w głąb pola karnego. Dostał tam piłkę z prawej strony od Skurasia. Zagrał piłkę Czerwiński na pole karne, ale ta po drodze odbiła się jeszcze od czyjeś nogi i wylądowała w rękach Matusza Putnockiego. Putnocki poza wyciąganiem piłki z siatki w 7 minucie spotkania po trafieniu Szaka nie miał za wiele pracy, nie był tutaj nękany przez poznańską ofensywę. Zatem teraz dopiero tak właściwie mógł się tutaj troszeczkę rozgrzać. Próbuje tutaj lewym skrzydłem teraz Śląsk wyprowadzić i robi to nogami lewego obrońcy Mariusza Pawelca, bardzo doświadczonego gracza drużyny wrocławskiej. No i teraz Pawelec już piłkę zagrywa do drugiego środkowego obrońcy, do środkowego obrońcy, do Izraela Puerto. Tam jest też Wojciech Gola. Gola już tutaj rozciągnął na prawą stronę. Puerto teraz dalekie podanie do przodu. No i do piłki próbuje dojść Musonda w Filip Bednarek przed nim. Ograł Tymoteusza Puchacza na prędkości. Aż bym powiedział za łatwo tego Puchacza tam czarnoskóry Zambijczyk ograł. No ale gdy strzelał z ostrego kąta, to już na swojej drodze napotkał bramkarza Kolejorza Filipa Bednarka i w tym pojedynku górą golkiper drużyny Lecha Poznań. Przed własnym polem karnym poznaniacy. Na prawą stronę Tomasz Rogne do Alana Czerwińskiego. Od razu do Czerwińskiego podchodzi Robert Pich. Pich teraz rozciąga na lewą stronę. Już jest piłka podana do przodu. Już tam Śląsk ucieka lewym Lech ucieka lewym skrzydłem, bo poznaniacy teraz piłkę przejęli. Wycofanie do tyłu Mateusza Pychacza, ale wszystko to dzieje się na połowie drużyny wrocławskiej. Puchacz teraz się rozpędza. Puchacz, no ale zatrzymał się na którymś z obrońców. No tam bym powiedział, za bardzo chyba swoje siły przeliczył. No a teraz trzeba się cofać, bo Śląsk wyprowadza kontrę. Łobojko strzela sprzed pola karnego. Sam wyprowadził piłkę Jakub Łobojko. Przebiegł się z nią ładnych kilkanaście, więcej nawet metrów. I gdy był przed polem karnym, uderzył mocno, ale uderzył wysoko nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Filipa Bednarka. No i teraz Bednarek rozpocznie od autu bramkowego. Już ustawił sobie piłkę Filip Bednarek, już zagrywa do przodu, patrzę gdzie tam poznaniacy się ustawiają, no i to była grana piłka do Czerwińskiego, ale ubiegnięty Czerwiński przez Mariusza Pawelca. Pawelec do środka, w środku pola nie udaje się piłki wywalczyć. Mateusz Praszelik, młodzieżowy gracz drużyny wrocławskiej, próbował tam piłkę przechwycić, ale nabita tylko jest aut dla drużyny Śląska Wrocław i od autu rozpocznie teraz Pawelec. Pawelec wziął już piłkę w ręce, już zagrał do środka. Tam jednak Lechici, którzy się ustawili, chcieli przechwycić piłki, tego nie zrobili. Śląsk się przy niej utrzymuje. Jest Praszelik, ten młodzieżowy gracz drużyny wrocławskiej. Przewrócił się, ale ładnie podał do Musondy, a Musonda rozciąga na prawe skrzydło. Już tam Piotr Celeban jest na wysokości pola karnego. Walczy z poznaniakami, walczy z Jakubem Kamińskim. Cofnął się tam teraz Jakub Kamiński, żeby powalczyć w defensywie i dobrze się zastawił. Zmusił do wybicia piłki poza plac gry Celebana i od autu bramkowego znowu rozpocznie Filip Bednarek. To pokazuje, jak często ten Filip Bednarek rozpoczyna grę od autu bramkowego. Robi to właściwie co chwilę. Może nie ma jakichś strzałów za każdym razem, tak jak teraz nie było to zakończone strzałem przez Śląsk Wrocław, ale wcześniej były te strzały i właśnie od czasu do czasu te auty bramkowe musi wybijać Bednarek, a zupełnie nie robi tego Matusz Putnocki. Zdecydowanie rzadziej. To świadczy o tym, że tutaj Śląsk atakuje po tym, jak strzelił gola wyrównującego. No to dalej tutaj swoją grę chciał kontynuować, ale te dwie bramki padły, musimy pamiętać, po stałych fragmentach gry. Druga po wielkim zamieszaniu na polu karnym. No pierwsza po uderzeniu głową przez Celebana, jednego z bardziej doświadczonych wrocławskich graczy. Teraz Lech przed polem karnym, ale Musonda odbiera piłkę do Putnockiego. Putnocki, daleki kop na drugą stronę boiska. Tutaj piłka ląduje na głowie Georgette Snomarkowicza. Snomarkowicz 5 metrów na połowę przeciwnika zagrywa piłkę, bo to wszystko dzieje się w okolicach środkowej linii. Był na własnej połowie Snomarkowicz. Głową wbił piłkę na połowę drużyny wrocławskiej. Tam był Tiba do Modera. Moder zupełnie teraz bez czucia. Zagranie do przodu, do nikogo, zdany był Puchacz. A może to Puchacz nie ruszył w porę, może Moder zagrał tam, gdzie już Puchacz powinien z tego lewego skrzydła zbiec trochę bardziej do środka, do osi wojska, ale tego Puchacz nie zrobił. Czy też Moder, no trudno powiedzieć właściwie, jak ta akcja miała być rozegrana. Może to jednak faktycznie spóźnił się lewy obrońca drużyny poznańskiej. To już w tej chwili jest nieistotne, dlatego że Śląsk już swoją akcję wyprowadza środkiem. Sobota, już podanie do Musondy z prawej strony, wbiega na pole karne, wystawienie piłki niebezpiecznie do młodego Praszelika, ale nie doszedł ten do piłki. Pilnowany tam był przez Dziordzec Tomarkowicza. Jeszcze tam odbita piłka od gracza drużyny wrocławskiej, do góry chorągiewka podniesiona, będzie rzut wolny z własnego pola karnego dla drużyny poznańskiego Lecha. Będzie ten stały fragment gry wykonywał Filip Bednarek. Ustawił tam sobie piłkę, już teraz sędzia pozwala wznowić grę. 24. minuta spotkania we Wrocławiu. Śląsk prowadzi z Lechem Poznań 2-1, mimo że to Kolejosz prowadził 1-0. Wszystko to wydarzyło się w ciągu kwadransa. Gol uznany w 17. minucie, ale piłka wpadła w 14. minucie przy tym drugim golu do bramki drużyny poznańskiej. Zatem 3 gole w 15 minut. No, to naprawdę mocny, dynamiczny początek tego spotkania, ale to teraz Śląsk tymi swoimi doświadczonymi zawodnikami królującymi w składzie drużyny trenera Lawiczki, no może sobie kontrolować przebieg spotkania. To Lech musi szarpać tak jak teraz, skórać na polu karnym, ale tam pokryty był przez Łabojkę, wybita piłka, ale jeszcze będzie ponawiał zespół Lecha Poznań. Ramirez szuka miejsca do oddania strzału, zablokowane to uderzenie Ramireza, jest przed własnym polem karnym, broniący tej sytuacji, cofnięty teraz Robert Pich, jak mówiłem, on Lechowi też gole potrafi strzelać, ale tutaj teraz w dobrej akcji przed własnym polem karnym, z tym, że jak piłka już została wybita do przodu, to on też już za tą akcją poszedł, chociaż zostawia miejsce z przodu dla innych graczy wrocławskiego Śląska, dla Matthew Scaletta, także dla Mateusza Praszelika, no ale już poznaniacy mają piłkę, teraz oni w ataku, muszą trochę grę uspokoić, to chyba chce teraz zrobić Skóraś, podając do Tiby, Tiba już na pole karne, dobrze tam Jakub Kamiński, szuka miejsca do oddania strzału, nie ma tego miejsca, wystawia przed pole karne, rozciągnięcie do Czerwińskiego, Czerwiński już powinien zagrywać na pole karne, zagrywa po drodze, piłka odbita od jednego z wrocławskich piłkarzy, ale gdy była na polu karnym, już ją tam Sobota z pola karnego wybił 10 metrów przed polem karnym, nie przejęli piłkę poznaniacy, sfaulował Jakub Moder Praszelika, zatem będzie rzut wolny dla Śląska Wrocław, ale to jest połowa połowy drużyny wrocławskiej. Nawet chciał wygonić swoich kolegów do przodu Matusz Putnocki, żeby to on rozpoczął grę od rzutu wolnego, ale nie, wziął piłkę Israel Puerto, hiszpański doświadczony środkowy obrońca drużyny wrocławskiej, grający swego czasu w Sewilli, w Villarreal, no później już te kluby słabsze, aż w końcu wylądował w Polsce, no i już drugi sezon w drużynie wrocławskiej jest takim pewnym punktem defensywy. Podanie na lewą stronę do drugiego środkowego obrońcy, do Wojciecha Goli, ten teraz do Picha, Pich rozciąga na lewą stronę do Pawelca, Pawelec z powrotem do Picha, trochę wypchnięci teraz wrocławianie, ale jeszcze gola poszuka teraz dalekim podaniem kogoś, kto może wbiec na pole karne, wbiegał Celeban, podziękował za to podanie, 20-30-metrowe z lewej strony do wbiegającego z prawej strony na pole karne Piotra Celebana, ale Celeban tam był pilnowany przez poznańskich defensorów, no i tylko mógł dołożyć nogę, tak jeszcze próbować strzelić powiedzmy, ale no to właściwie tak jak powiedziałem było dołożenie nogi, piłka poza boiskiem i od autu bramkowego ponownie rozpoczyna Filip Bednarek na środkowej linii, teraz walka o piłkę wybita przez Pawelca, atakowany był przez Skurasia, on można powiedzieć dzisiaj zastąpił w składzie nieobecnego Jóźwiaka. No i teraz Skóraś ładnie ogrywa Pawelca, jest na polu karnym, wystawienie nie ma, obok bramki Jakub Kamiński, chyba odbiła się piłka jeszcze od Puerto, będzie jeszcze rzut rożny dla Kolejorza, ale ładnie tutaj parę razy Pawelec Skurasiowi piłkę odebrał, ale teraz na takiej szybkości widać, że kto młodszy, kto dynamiczniejszy i obiegł tam Pawelca, Skóraś zapędził się z piłką na pole karne, wystawił piłkę tak jak trzeba, gdy z prawej strony wbiegł na pole karne i nabiegł na piłkę, strzelił z 10 metrów Jakub Kamiński, no minimalnie obok słupka, ale jeszcze jak powiedziałem odbita piłka od kogoś, dlatego że jest rzut rożny, ten rzut rożny wykonany, jest piłka na polu karnym, zamieszanie, będzie Iszak strzelił. Strzelał gol! I jest 2-2 i już jest gol wyrównujący. Jeszcze Ramirez nogę dołożył do piłki, która już zmierzała do bramki, ale to uderzenie w kierunku bramki było Mikaela Iszaka. Nawet nie wiem, czy za linią już piłki nie zmieniał jeszcze lotu. Dani Ramirez. Czy to jeszcze było przed końcową linią? Tam byli też gracze drużyny wrocławskiej na linii ustawieni i już jest wyrównujące trafienie Daniego Ramireza. To jest piłkarz, który w 28 minucie, no powiedzmy, rozpoczyna to spotkanie. Od początku wstrzeliwał piłkę w światło bramki Mikel Iszak, i gdy piłka była w świetle bramki z bliska, nie wiem, z metra, z dwóch skierował piłkę do bramki. Przed linią to jednak było, tak się umówmy, Ramirez. No i mamy remis 2-2. Zatem było dobrze, potem było źle. Teraz już jest znowu w miarę, bo już mamy remis 2-2, a pamiętamy, że Kolejosz prowadził, po chwili Kolejosz przegrywał, a teraz już jest ponownie remis 2-2. No i tak jakby Lech się trochę teraz napędził, no bo już akcję wyprowadzał szybko i błyskawicznie, tak w swoim stylu. Tymoteusz Puchacz został zatrzymany faulem, ma pretensje do arbitra, chyba myślał, że pokaże rywalowi faulującemu żółty kartonik, ale to daleko było do bramki, to było 7-8 metrów za środkową linią boiska i tu od rzutu wolnego grę rozpoczną teraz poznaniacy, ale wycofanie Pedro Tiby na własną połowę boiska do Giorgetto Markowicza, jednego z dwóch środkowych obrońców Kolejorza, który teraz podaje do tego drugiego, do kapitana drużyny, do Tomasa Rogne. Rogne rozciąga na prawą stronę do stojącego, przyklejonego wręcz do bocznej linii Alana Czerwińskiego. Czerwiński od razu chciał jak taki bilardowy rykoszet zagrać pod kątem piłkę przed pole karne, ale tam piłka została przez wrocławian przejęta. No i teraz chyba właśnie to pokazał trener Dariusz Żuraw, jak tam to trzeba było rozegrać. Taki ruch rękoma zrobił, trochę bokserski, trochę pokazujący, jak piłka właściwie się tutaj odbiła. No być może tam oni dobrze wiedzą, jak te akcje powinny być rozgrywane. Dosyć, no z góry trzeba przyznać, zabawnie ten ruch taki Dariusza Żurawia wyglądał, no ale zakładamy, że oni tam wszystko na dole wiedzą, te kilkadziesiąt metrów poniżej mnie, jak to grać. Oj, teraz minęła piłka z Kurasia i trafiła do Pawelca z lewej strony. Pawelec przed pole karne do Picha. Pich rozciąga do Celebana. Celeban przed pole karne. Uderzenie z dystansu Praszelika, ale bardzo wysoko nad poprzeczką. No, tutaj nie powiem, że była strata z Kurasia. Po prostu piłka przeszła, był obok z Kurasia, który gdzieś tam na wykroku był złapany, zanim był Pawelec. No i tu już, gdy Pawelec miał piłkę, no to już chciał grać do przodu i to zrobił. Już szukał partnerów i ładnie tutaj podaniami rozegrali to piłkarze drużyny wrocławskiej, ale ten ostatni, który strzelał, Praszelik, strzelił po prostu niedokładnie, źle się przyłożył do tego strzału i piłka wysoko nad poprzeczką opuściła boisko. 31 minuta spotkania, 2-2 w meczu Lecha ze Śląskiem we Wrocławiu. No, bramek sporo w pierwszej części spotkania. Teraz wrocławianie w środku pola, ale wycofać trzeba na własną połowę, bo już podbiegają do rywali i Dani Ramirez, i Mikel Iszak. Oni tam chcą utrudnić to rozegranie piłki przez wrocławską drużynę. Wypchnęli wrocławian na własną połowę, żeby musieli ponowić akcję, jeszcze raz ją zbudować, jeszcze raz zagrywać piłkę do przodu, ale tam już piłkę znów mają poznaniacy. Jeszcze było przewinienie Musondy, zatem rozpocznie teraz drużyna Lecha Poznań od rzutu wolnego na własnej połowie boiska. No i rozegranie piłki między środkowymi obrońcami. Nie wchodzi między nich Pedro Tiba, nie pomaga w tym rozegraniu, nie wysyła ich do przodu. Sam czeka na piłkę z przodu, w związku z tym środkowi obrońcy to do prawej, to do lewej. Na razie do lewej strony ta piłka rozegrana, ale już wraca. Zresztą no, Puchacz tam poszedł daleko do przodu i tutaj Jakub Moder z lewej strony uczestniczy w rozegraniu, ale właśnie nie z między środkowymi obrońcami, a z lewej strony. Choć teraz Alan Czerwiński i z prawej strony Dani Ramirez włączony w rozegranie piłki, tak żeby powymieniać się piłką. Już teraz sprytnie do przodu odnaleziony Kamiński, prostopadłe podanie, dobre. Ten rozciąga do Ramireza. Ramirez do Pedro Tiby. Tiba jest na polu karnym i będzie z bliska go! 3-2 dla Lecha Poznań. Mikel Iszak, co tu za szaleństwa dzieją się na wrocławskim stadionie. Poklepali teraz poznaniacy w 32 minucie spotkania. Od nogi do nogi, podanie za podaniem i w końcu wystawiona piłka do Iszaka. Miał tam sporo miejsca, trochę na radar kryty był przez defensorów wrocławskiej drużyny i to znowu prowadzi Lech Poznań. 32 minuta spotkania, kartek tu nie wystarczy, żeby to wszystko zanotować. Trzeci ligowy mecz Mikaela Iszaka w barwach drużyny poznańskiego Lecha, czwarte jego trafienie, zatem statystyka bardzo dobra, zdecydowanie lepsza niż wtedy, gdy piłkarzem Lecha zostawał Krystian Gytkier. Przypomnę, płakaliśmy troszeczkę po Gytkierze, ale ile czasu musieliśmy się Gytkiera nauczyć, zaakceptować jego sposób gry, ile on musiał się nauczyć w drużynie poznańskiego Lecha, ile trzeba było czekać, aż zacznie te bramki strzelać. No i ten ostatni sezon właściwie był najlepszy w wykonaniu duńskiego napastnika, który dzisiaj już gdzieś tam pod Mediolanem w barwach Moncy szykuje się do sezonu w Serie B na zapleczu włoskiej Ekstraklasy, a my tu mamy tego, który przybył z zaplecza niemieckiej Bundesligi. No i proszę, strzela, można powiedzieć, jak na zawołanie, bo to jest, tak jak powiedziałem, trzecia kolejka, trzeci mecz, a on w każdym meczu gola. Dzisiaj już właściwie dwa trafienia i Szaka, i prowadzenie Lecha 3-2 w tym spotkaniu. Teraz Ramirez, no ale nie ograł tu Pawelca. Pawelec dobrze się teraz zastawił, wycofał do Matusza Putnockiego. Putnocki gra do przodu, tam Pich takim wysokim zawodnikiem nie jest, tu Szczerwińskim warka o górną piłkę. Pich przebił tę piłkę, ale wyszła poza boisko. Czerwiński to wszystko asekurował i wie, że teraz może rozpocząć grę od autu, i to właśnie robi. Przed pole karne do Tomasa Rogne, Rogne do Filipa Bednarka, ależ tutaj się to wszystko zmienia. Raz prowadził zespół gości, potem remis i prowadzenie drużyny gospodarzy, znów remis i znów prowadzenie drużyny gości. No czy to wszystko się tutaj skończy, czy to strzelanie będzie trwało dalej, bo za nami 34 minuty spotkania i Kolejorz we Wrocławiu prowadzi ze Śląskiem 3-2. Goli naprawdę za kilka spotkań, jakby tak przeliczyć to wszystko na minutę. Poznaniacy w spokojnej grze teraz, bez fajerwerków tej akcji. Dopiero teraz jest dalekie podanie do Czerwińskiego. Chyba nie dojdzie. Czerwiński doszedł przed końcową linią boiska do tego zagrania. Z prawej strony już na pole karne. Dobrze, jest Pedro Tiba, ależ tam się znalazł w tłoku Pedro Tiba. Ma przed sobą dwóch obrońców. Tiba jeszcze wstrzelił i wuje piłkę, wybita na rzut rożny. Ależ tam znalazł miejsce Pedro Tiba. Jakżeż ciężko odebrać temu niewysokiemu Portugalczykowi futbolówkę, gdy mają przy nodze, gdy mają na polu karnym. Będzie korner dla Lecha Poznań. Prawa strona patrząc w kierunku bramki. 35. minuta meczu we Wrocławiu. 3-2 Lech prowadzi ze Śląskiem. Piłkę ustawia w narożniku Dani Ramirez. On będzie wykonawcą tego rzutu rożnego. Lewą nogą zagra piłkę na pole bramkowe. Nie, wystawił do Modera. Moder wstrzelił piłkę. Skóraś przepuścił spalony. Podniesiona chorągiewka. Tutaj do Skóraś na spalonym nie był, ale za jego plecami Rogne wyszedł na czystą pozycję za szybko. Ten kroczek do przodu zrobił norweski obrońca za szybko i sędzia szybko to wychwycił, chorągiewkę podniósł. No i od rzutu wolnego pośredniego z własnego pola karnego rozpoczął zespół wrocławski. Szybko wznowił grę Matusz Putnocki. Lech teraz pressingiem. Skóraś podbiegł do Pawelca, chciał go tam nacisnąć, chciał może zmusić do błędu. No to szybko pozbył się piłki Pawelec, zagrywając do Putnockiego. Putnocki przed pole karne do Wojciecha Goli. Jest tutaj już Jakub Łabojko. Parę akcji przeprowadził środkiem. No, dawno my go w akcji nie widzieliśmy. Teraz tutaj się w tej akcji pojawił. Już w środku jest Sobota, przed nim Jakub Moder. No, Moder wyższy zdecydowanie oczywiście. Zresztą Moder od wielu piłkarzy w Ekstraklasie, od większości jest wyższy, bo to naprawdę wysoki zawodnik. No i tak się zastawiał, że nie pozwolił się tam Sobocie urwać z prawej strony i podszedł Celeban z pomocą, ale już gdy zagrywał piłkę Sobota, nabił Modera i ta piłka wyszła poza plac gry i tak, że może prawy obrońca zespołu gospodarzy, czyli Piotr Celeban, rozpoczynać grę od autu, a to już jest prawie na wysokości pola karnego drużyny Kolejorza z prawej strony i Celeban się przedarł tam z pomocą kolegów w drużynie. Wystawił piłkę przed pole karne do Soboty. Ten mija jednego, mija drugiego. Ten pierwszy to Kamiński, drugi Moder, ale Kamiński się teraz cofnął i proszę, odebrał piłkę doświadczonemu zawodnikowi. Dobrze to zrobili Lechici. Teraz Ramirez, no nie wyszło mu to zagranie, aż tak głową pokręcił, bo tam z tego gąszczu, gdzie piłkarze jednej, drugiej drużyny odbierali sobie co chwilę piłkę, zagrał do środka, ale zagrał do nikogo. No już w odpowiedzi Śląsk przed polem karnym. Jest Praszelik, strzela, ale wysoko nad poprzeczką bramki Filipa Bednarka. Znów Bednarek rozpoczyna grę od autu bramkowego, choć w ostatnich minutach robi to zdecydowanie rzadziej. No i teraz się oczywiście nie spieszy, bo ten wynik jest korzystny. No musi w miarę sprawnie wprowadzić piłkę do gry, ale nic go już nie goni. Czas go nie goni, dlatego że Lech prowadzi we Wrocławiu 3-2, chociaż to dopiero 37 minuta pierwszej części spotkania i 3-2 jest prowadzenie Kolejorza. Jeszcze rozstawia, no nie po kątach kolegów z drużyny, tylko po bokach pola karnego. Jeszcze tam, a już wiem, piłkę tam musi Cwamarkowicz odkopnąć. Nie ma chłopców od podawania piłek, bo to są oczywiście te pandemiczne przepisy i no gdy znajdzie się bezpańska piłka na boisku, nawet centymetr, dwa za boczną linią, no to musi któryś z zawodników podejść i piłkę wybić poza plac gry, no bo żaden z chłopców nie wybiegnie i tej piłki po prostu nie zabierze. No i tak teraz Cwamarkowicz zrobił, a już wprowadził piłkę do gry Filip Bednarek, a już poznaniacy zdążyli piłkę stracić, dlatego że w środku pola przejęli ją gospodarzy i to teraz oni. I to teraz Skale, strzelec drugiego gola dla drużyny wrocławskiej, teraz tak w roli prawoskrzydłowego, można powiedzieć, na pole karne. domu Sondy. Musonda ubiegnięty przez Filipa Bednarka. Ładną wtedy bramkę w tym rywaniu strzelił Musonda. Z dystansu uderzył i pokonał właśnie chyba Matusza Putnockiego, jeśli się nie mylę, w tamtym spotkaniu. No, na pewno Lech jechał do rywania na rewanż, prowadząc 2-0 w pierwszym spotkaniu, po zwycięstwie 2-0 w pierwszym meczu. No i tam spokojnie Lech miał po prostu awansować do drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy, a tam się zaczęły kłopoty, bo właśnie strzelił Musonda, potem jeszcze drugi gol został strzelony i było nagle 2-0 dla Gandżasarę Kapan. No i pachniało dogrywką i w piątej doliczonej minucie Łukasz Trałka uratował rywalizację, uratował Lecha i widzów tego, no nie da się ukryć, nędznego spotkania w wykonaniu Lecha Poznań i gol na 1-2, czy też 2-1 dla gospodarzy. Ten gol dla Lecha, no, okazał się golem na wagę awansu, bo po prostu nie było dogrywki, na którą już się wtedy tam publiczność szykowała i kto wie, czy nie też Musonda na jakąś akcję w dogrywce, no ale skończyło się zwycięstwem wtedy gospodarzy 2-1 i w dwumeczu tą jedną bramkę Lech był lepszy, strzeloną wtedy w doliczonym czasie gry. No ale to już jest historia, nie wiem, czy to się zambijskiemu zawodnikowi przypomina za każdym razem, kiedy wychodzi przeciwko Lechowi Poznań. Przede wszystkim już piłkarzy nie ma, bo nawet ci młodzi, co wtedy już w Lechu grali, Gumny, Jóźwiak, no to też już ich teraz w kolejorzu nie ma, wszystko się pozmieniało. No Pedro Tiba wtedy pojawił się w drużynie Lecha Poznań, to była nowa twarz, jeszcze byliśmy przed sezonem ligowym, no ale właśnie to był zawodnik wtedy, który dzięki kontaktom Iwana Dziurdziewicza w drużynie kolejorza się pojawił. No i teraz bez Tiby nie bardzo sobie wyobrażamy grę Lecha Poznań w środku pola, jak teraz tutaj w odbiorze znowu, ale teraz Musonda jednak odebrał piłkę, a Tiba, oj, i się teraz przewrócił. Gdzieś tam powalczył o piłkę, przegrał ten pojedynek, odebrał mu Musonda. To wszystko tak na raty się odbywało. Musiał tam powalczyć Zambijczyk. No i teraz, gdy Zambijczyk uciekł z piłką, gdy już ją podał do przodu, no to chwycił się za twarz Pedro Tiba i na środkowej linii się przewrócił, czy też można powiedzieć położył. Masażyści od razu wbiegają, jakaś pomoc będzie potrzebna. Być może tam była walka o piłkę i w twarz oberwał. No trzyma się za twarz, tyle widzę z wysokości trybun. Tu naprawdę ci piłkarze na dole, no to no, dla obserwującego mecz, no prawie z korony stadionu. Tak, no jestem na samej górze, można powiedzieć. Nade mną są jeszcze tylko dwa rzędy, puste zresztą. Tak tutaj nas posadzono, tak tutaj łącza doprowadzono, więc wyżej już właściwie nie mogę być na tym stadionie. No i ci piłkarze na dole, no to jak takie małe, mówiąc gwarowo, pami sobie gdzieś tam biegają, jedni ubrani na biało z niebieskimi rękawkami, białe spodenki, białe koszulki, tylko te rękawki niebieskie, to jest oczywiście Lech Poznań. No i jednolite zielone stroje, drużyna gospodarzy, drużyna wrocławskiego Śląska. 41. minuta spotkania, Lech prowadzi we Wrocławiu ze Śląskiem 3-2. Tak jest, jak ktoś teraz włączył radio, to jest absolutnie prawda, 5 goli już padło w pierwszej części spotkania, a ona jeszcze się nie skończyła. Jeszcze te kilka minut do dogrania jest. Już pomoc udzielona Pedro Tibie, musi oczywiście opuścić plac gry. Piłka była wybita poza boisko i poznaniacy oddadzą w Wrocławianom. Nie, ruszyli do przodu, tak, bo to jednak gra była kontynuowana, ale już ta akcja przerwana, bo przejęli piłkę wrocławianie. Wybita, odbijając po drodze od jednego poznaniaków piłka poza plac gry, no i od autu z prawej strony rozpocznie Piotr Celeban. To jest połowa połowy drużyny poznańskiej. Pewnie tutaj niesiony dopingiem miejscowej publiczności Śląsk będzie chciał jeszcze ruszyć w ostatnich minutach pierwszej części spotkania, żeby początek drugiej połowy to było nowe otwarcie przy wyniku remisowym, bo na razie dla Śląska ten wynik jest oczywiście niekorzystny. No już jest dobra rzecz, jeśli chodzi o kolejorza, chociaż tu wniosków wyciągać nie można. Lech Poznań odrobił straty i przegrywając wyszedł na prowadzenie. No najpierw prowadził, potem stracił prowadzenie, a teraz wyszedł. No ale dobrze było podwyższyć. Może teraz Skóraś, dobra piłka od Ramireza, prawa strona pola karnego. Skóraś na pole karne, Celeban wybije piłkę poza plac gry. Już za plecami Celebana był Jakub Kamiński. Już wbiegł na pole karne z lewej strony, ale też szybszy i bliżej miał do piłki Piotr Celeban. Wiedział, że jedyne co może zrobić, wybić piłkę na rzut rożny. To będzie najbezpieczniejsze i jedyne rozsądne, co może doświadczony obrońca wrocławski drużyny w tym momencie zrobić, i tak też uczynił. Zatem rzut rożny dla Lecha Poznań. 43. minuta meczu. 3-2 Lech prowadzi we Wrocławiu ze Śląskiem. Jakub Moder idzie do narożnika boiska. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki, krótkie wybicie, nie ma dośrodkowania do Ramireza. Teraz jest piłka na pole karne, zagrana obok i jeszcze jeden rzut rożny będzie, bo ten strzał był w światło bramki i piłkę zmierzającą w światło bramki. Na rzut rożny Mefius Kale wybił, zatem jeszcze raz lewa strona patrząc w kierunku bramki, ale to już nie Jakub Moder biegnie po piłkę, którą najpierw musi tam zagarnąć spod bandy reklamowej, tej ledowej, tylko Dani Ramirez. On będzie wykonawcą stałego fragmentu gry i nie ma blisko niego ustawionego kolegi z drużyny, żeby krótko wybić ten rzut rożny. Zatem lewą nogą odchodzącą piłkę od bramki zagra na pole karne. Tak też robi Ramirez, ale na polu karnym jest Israel Puerto. Przed pole karne wybija piłkę. Tu jest Łabojko do przodu, ale Lechici piłkę zgarniają. Dobrze teraz mają z prawej strony przy nodze. Mijając picha Jakub Moder. Dobre podanie do Czerwińskiego. Czerwiński rozciąga, ale na polu karnym Celeban. 11 metrów przed bramką. Głową wybija piłkę przed pole karne, a teraz Rogne przed polem karnym walcząc o piłkę. Fauluje jednego z gospodarzy. Już szybko Śląsk chce wyjść z akcją. Widać, że jeszcze w tych ostatnich minutach sfaulowany przez Skurasia Pich, ale szybko Pich sam tam wstał z murawy, nie czekając na nic. Od razu wybił piłkę z rzutu wolnego, tak żeby szybko tę akcję kontynuować. I faktycznie nawet można powiedzieć, mimo faulu Skurasia na Pichu, płynność akcji nie została zachwiana. Tak szybko Pich to zrobił. Wstał, od razu kopnął piłkę do przodu, ustawił sobie. Tylko teraz poznaniacy zatrzymali akcję, ale już na własnej połowie boiska, ale dosyć daleko do pola karnego. Ale patrząc na to, że to jest 44. minuta meczu, no to Śląsk będzie chciał zagrozić bramce, mimo że do pola karnego jest około 20 metrów, czyli około 35-6 metrów do bramki Bednarka, może nawet troszeczkę dalej, więc Sobota taką miękką piłkę pośle na pole karne. No ale przed nim stał Skuraś, podskoczył Skuraś, od jego pleców się piłka odbiła, wychodzi poza boisko, pozwoli Sobota piłce opuścić plac gry, tak żeby przy środkowej linii z prawej strony rozpocząć grę od autu, i zostawi piłkę Celabanowi, sam pójdzie do przodu. No zbyt cennym piłkarzem jest ten zawodnik pozyskany, który wrócił do Śląska Wrocław po zagranicznych wojażach w akcji ofensywnej, żeby wymijać piłkę z autu. Lepiej tak, jak jest to przepisane, niech to robią boczni obrońcy, jak tutaj nie ma jakiegoś przesadnego pośpiechu. No ale Lechici pressingiem podeszli teraz do trzech piłkarzy Śląska rozgrywających piłkę przed polem. Zeszło trzech piłkarzy Lecha, zatem trzeba było podać do bramkarza, do Putnockiego, a ten od razu grał piłkę do przodu, żeby przebić tam przez poznaniaków, ale oni się nie poddają. Oj, Tiba, można powiedzieć Szerszeń dobiegający do rywali, teraz dobiegł do goli, odebrał piłkę. Tiba na pole karne z prawej strony, na klatkę piersiową Celebana, który właśnie klatką piersiową zagrał piłkę do Putnockiego, który mógł ją złapać. Putnocki szybko do przodu, środkiem teraz Śląsk, już Proszelik przekroczył środkową linię boiska i tam się przewrócił, ale gra kontynuowana. Teraz wydaje się, że Skóra szwaurował rywala. Dwie minuty doliczone do pierwszej części spotkania. To jest efekt wideoweryfikacji, którą mieliśmy przy drugiej bramce dla drużyny wrocławskiej, a gra jest cały czas kontynuowana. Na taki moment ostrej gry pozwolił teraz Piotr Lasyk. No i tu z tej ostrości lepiej wychodzi Lech Poznań. Z lewej strony Tymoteusz Puchacz. No i też czy sfaulowany? Nie. Wydawało się, że leży, ale jak zobaczył, że gra jest kontynuowana, szybko się z tej murawy pozbierał i musi się cofać Puchacz. Tak chyba o tym pomyślał, bo zaraz zabraknie jednego chłopaka w obronie, więc już tam musiał się cofnąć. No i ta piłka wrocławianą odebrana. Tylko że Śląsk już ją szybko odebrał. Tiba wydawało się, że wyprowadzi kontrę poznaniaków, ale tego nie zrobił. Już jest Śląsk do pola karnego Lecha Poznań. Jeszcze ma dobre kilkanaście metrów, teraz nawet więcej, bo wycofali pod środkową linię piłkę wrocławianie, czyli jednak spokojniej zbudują akcję. Israel Puerto wręcz na własną połowę do Wojciecha Goli. Gola teraz zobaczył, że z lewej strony ma trochę miejsca Pawelec, ale gdy piłka zmierzała do Pawelca, to także ruszył do Pawelca. Alan Czerwiński wyskoczył i głową wybił piłkę na aut. Już rozpoczął się ten doliczony czas pierwszej części spotkania. My około minuty tego doliczonego czasu gry pierwszej połowy za nami, a przypomnę, że dwie doliczył arbiter przy prowadzeniu poznaniaków. 3-2 Sobota miękko do stojącego na linii pola karnego Musondy, ale Musonda tyłem do bramkarza, a teraz głową Celeban doszedł do piłki wypuszczonej do niego sprzed pola karnego. Ale Filip Bednarek tutaj musiał sobie z tym poradzić i poradził sobie spokojnie. Piłkę złapał, jeszcze rzucił się, przytulił do ziemi, tak żeby zyskać. No bo wiedzą poznaniacy, że dobrze by było nie stracić gola właśnie w takim momencie jak teraz. Do szatni, że lepiej zejść na przerwę prowadząc 3-2 w tym meczu. No szalonym, bo przecież prowadzenie zmieniało się. Każdy gol zmieniał tu sytuację w tym spotkaniu. Rozpoczęli to poznaniacy. Iszak, 7 minuta. Celeban, 11 minuta, czyli 1-1. Po 3 minutach, po ogromnym zamieszaniu, Mefius Kale wpycha piłkę do bramki. 2-1 prowadził Śląsk. 28 minuta, Ramirez wyrównuje z bliska, wbijając piłkę zagraną przez Iszaka. No aż w końcu Iszak ponownie w 32 minucie znów przywraca prowadzenie Lechowi. I właśnie takim wynikiem, 3-2 dla Lecha Poznań, kończy się pierwsza część spotkania. Lech prowadzi do przerwy we Wrocławiu ze Śląskiem. Usłyszymy się, gdy rozpocznie się druga połowa tego meczu. Sponsorem transmisji meczu jest Kwogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming. I just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. Oh. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. Za 8 minut godzina 21. W przerwie naszej transmisji zapraszam na skrót informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Lecha Poznań prowadzą we Wrocławiu ze Śląskiem 3-2 po pierwszej połowie meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Dwie bramki dla gości strzelił Mikael Iszak, jedną dołożył Dani Ramirez. Dla gospodarzy trafiali Piotr Celeban oraz Matthew Scalet. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy transmisji z przebiegu tego meczu. Wcześniej pierwszy punkt po powrocie do Ekstraklasy wywalczyła Warta Poznań, remisując w Grodzisku Wielkopolskim z Piastem Gliwice 0-0. W trzecim dzisiejszym spotkaniu tej kolejki Krakowia zremisowała ze Stalą Mielec 1-1. Duńczyk Søren Krak Andersen z ekipy Sunweb wygrał w Lyonie po samotnym finiszu 14 etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Słoweniec Primož Roglič. Rozstawiony z numerem drugim Austriak Dominic Thiem będzie rywalem Niemca Aleksandra Zwieriewa w jutrzejszym finale trwającego w Nowym Jorku wielkoszlamowego tenisowego turnieju US Open. W półfinałowym pojedynku Thiem pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Dziś późnym wieczorem polskiego czasu zaplanowano finał rywalizacji kobiet. Japonka Naomi Osaka zmierzy się z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Tymczasem Kamil Majchrzak wygrał tenisowy Challenger ATP w czeskim Prościejowie. W decydującym meczu Polak pokonał najwyżej rozstawionego Hiszpana Pablo Anduara 6-2 i 7-6. Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa wywalczył pole position przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Toskanii, kolejną eliminacją Mistrzostw Świata Formuły 1. Kiepsko radziły sobie wielkopolskie zespoły dzisiaj na żużlowych torach w meczach ligowych. Drużyna Arget Malesy Teżet Ostrowi w spotkaniu pierwszej ligi przegrała na własnym torze z Orłem Łódź 44-46, a drugoligowy kolejarz Rawicz uległ kolejarzowi Opole aż 28-62. Z kolei w spotkaniu drugiej kolejki Ekstraklasy Szczypiornistów drużyna Energii MKS-u remisowała w Gdańsku z Wybrzeżem 28-28. W rzutach karnych lepsi byli Kaliszanie, zwyciężając 4-2. Teraz ze sportu to wszystko. Jutro nasze poranne serwisy po godzinie 7 i po 9, ale przypomnę, już niedługo na naszej antenie ciąg dalszy transmisji z meczu Lecha Poznań we Wrocławiu ze Śląskiem. Po pierwszych 45 minutach Kolejosz wygrywa 3-2. Zapraszam. Radio Poznań. Sport. I teraz powiedz, jeśli to właśnie dziś coś padnie na głowę, przecież nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwibonika, rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż, słucha się cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz powiedz. Było wszystko nowe, był czas. Wtedy wyszłaś z domu, jak ci teraz powiedz. Jeśli to właśnie dziś coś padnie na głowę, uciec nie ma jak, Anuszka już wylała olej. Można na żywo na antenie Radia Poznań. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Rozpoczęła się druga część spotkania trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań prowadzi we Wrocławiu ze Śląskiem 3-2. Taki wynik do przerwy. Akcja poznaniaków, ale gubi piłkę przed polem karnym Śląska Ramirez. Przypomnę, że tu naprawdę szaleństwo w ciągu pół godziny od początku spotkania. W siódmej minucie pierwszy gol w tym spotkaniu Mikael Iszak. Lech prowadził 1-0. W 11 minucie wyrównał strzałem głową po rzucie rożnym Piotr Celeban. W 14 minucie znowu rzut rożny dla drużyny Śląska i tym razem gol Matthews Kale. Śląsk prowadził 2-1. Wyrównujące trafienie Ramireza w 28 minucie i w 32 minucie ponownie do wrocławskiej bramki trafia Mikael Iszak. No tutaj na pewno pierwszoplanową postacią w Lechu Poznań jest ten napastnik, który strzela jak na zawołanie od początku, gdy tylko pojawił się w Lechu Poznań. Natomiast jeśli chodzi o kolejorza, no to oczywiście razi to, co przy stałych fragmentach gry dzieje się w defensywie, bo właśnie po stałych fragmentach gry już Lech jedno spotkanie przegrał i tutaj przez stałe fragmenty gry, przez rzuty rożne poznaniacy stracili prowadzenie w tym spotkaniu we Wrocławiu ze Śląskiem. To jest największy mankament, to jest strach, gdy tylko Śląsk właśnie będzie jakieś wrzutki miał na pole karne. Tutaj były dwie wrzutki na pole karne, raz ładne dołożenie głowy Celebana, za drugim razem to było ogromne zamieszanie faktycznie, ale brak zdecydowania poznańskiej defensywy i tak Śląsk strzelił tutaj dwie bramki. No ale Lech na razie lepszy, potrafił odrobić straty, coś co zawsze sprawia problem drużynie kolejorza, ale to nie jest jeszcze wynik końcowy, to nie jest efekt finalny, jak to się mówi. Tu musi się mecz skończyć. Oczywiście zwycięstwem Lecha, żebyśmy mogli taki wniosek wyciągnąć, że Lech potrafi straty odrabiać. Na razie, jeśli chodzi o wynik taki cząstkowy w trakcie meczu, to tak, to możemy tak powiedzieć, ale poczekajmy, jak to wszystko się skończy. Dwie minuty, już ponad 2,5 minuty trwa druga część spotkania. Oba zespoły rozpoczęły w takich samych składach, w jakich grały w pierwszej części spotkania. W pierwszej połowie zmian nie było. Akcja drużyny wrocławskiej, zaraz składy przypomnę, ucieka prawym skrzydłem Musonda, ale zatrzymany przez poznaniaków. Będzie aut, wybita przez Lecha piłka poza boisko i z prawej strony Piotr Celeban już bierze piłkę, by rozpocząć grę od autu. No i krótkie to było wybicie do Soboty. Ten oddaje piłkę Celebanowi. Ten przed pole karne z powrotem do Soboty. Ten do Musondy. Ładnie Musonda obrok Tymoteusza Puchacza i potknął się o Puchacza Musonda, czy wystawił nogę Tymoteusz Puchacz i sędzia wskazuje na wapno, czyli oznacza to rzut karny, czyli Tymoteusz Puchacz, no tak mi się też wydawało, że trafił w czarną nogę tego Zambijczyka i to właśnie za sprawą Tymoteusza Puchacza Musonda wbiegający z prawej strony na pole karne się przewrócił, no i to będzie oznaczało rzut karny dla drużyny wrocławskiej. A przypomnę, Lech prowadzi 3-2, czyli znowu Lech miałby prowadzenie stracić. No szkoda, szkoda by było. Jeszcze teraz Tymoteusz Puchacz podchodzi do arbitra, wygonieni wszyscy z pola karnego. Arbiter jeszcze rozmawia, nie podchodzi sam, nie ogląda powtórki, ale jeszcze rozmawia. Podchodzą piłkarze Lecha, Bednarek, bramkarz Lecha trzyma piłkę, nie chce jej oddać żadnemu piłkarzowi, no oczywiście Pichowi, on strzela jedenastki głównie w drużynie wrocławskiej, nie tylko, idzie do punktu rzutów karnych, tak, sędzia tutaj teraz właściwie podtrzymuje swoją decyzję, no nie musi odwoływać, nie musi nic sygnalizować, tylko pokazuje Bednarkowi, gdzie ma piłkę odłożyć. Już Sobota strzelił w tym sezonie gola z karnego i Pich strzelił w meczu wygranym przez Śląsk w Krakowie z Wisłą, ale dlatego drugiego strzelał Sobota karnego, drugą jedenastkę wtedy wykonywał, dlatego że Picha już nie było na boisku, więc takim pierwszym wykonawcą jedenastek jest słowacki gracz drużyny wrocławskiej Robert Pich i on teraz będzie chciał pokonać bramkarza Lecha Filipa Bednarka. Tak, przypomnę, w zeszłej kolejce 3-1 wygrał Śląsk z Wisłą w Krakowie i dwa gole strzelone z rzutów karnych. No to teraz Bednarek jeszcze czaruje, nie chciał piłki oddać. Jeszcze stoi metr przed punktem 11 metrów. Teraz wreszcie arbiter, pan Piotr Lasek, wygania tam Młodzianego w taki błękitny strój i w białe rękawice i w białe buty Filipa Bednarka, żeby już tam się ustawił między słupkami, żeby stanął na linii. Jeszcze udziela mu instrukcji, żeby nie wychodził przed linię bramkową, a Robert Pich ustawił piłkę, no i będzie chciał tutaj po swojemu wykonać jedenastkę. On raczej się z rzutów karnych nie myli. Czy teraz w 51 minucie spotkania meczu z Lechem pomyli się, czy nie pomyli? 3-2 dla Lecha Poznań. Czy będzie remis, czy będzie gol wyrównujący z rzutu karnego? Czego nie będzie? Kilka kroków rozbiegu. Prawa noga i obok Bednarka do bramki piłka wpada. 3-3. 51 minuta spotkania. Już wiemy, że nie skończyło się strzelanie w pierwszej części spotkania, bo dobrze nie rozpoczęła się druga połowa i znowu mamy w tym meczu remis. Pół tuzina goli już oglądaliśmy w ciągu 50 minut w meczu Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Do przerwy Lech prowadził 3-2, a z rzutu karnego trafienie wyrównujące Roberta Bicha wcześniej. Obrońca Lecha, lewy obrońca Kolejorza, Tymoteusz Puchacz, sfaulował wbiegającego na pole karne Lubambo Musonde. A zatem 3-3, zaczynamy wszystko od początku. Lech Poznań w składzie, Filip Bednarek w bramce, dalej Alan Czerwiński, Tomas Rogne, Dziordzie Cnomarkowicz, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kamiński, Jakub Moder, Pedro Tiba, Michał Skuraś, Dani Ramirez i Mikael Iszak. Śląsk Wrocław w bramce Matusz Putnocki, dalej Piotr Celeban, Wojciech Gola, Izrael Puerto, Mariusz Pawelec, Jakub Łabojko, Waldemar Sobota, Lubambo Musonda, Mateusz Praszelik, Robert Pich i Matthew Skale. Wznowiona już gra po golu strzelonym z karnego przez Roberta Picha. No w Lechu Poznań nie ma, przypomnę, Kamila Jóźwiaka. On już jest mentalnie w innym klubie. Taką informację szybciutko tutaj dostałem, czyli no jego nieobecność właśnie tak wygląda, jakiś uraz też, jeśli chodzi o środkowego obrońcę Lubomira Szatka, ale niegroźny, ma być zdolny do gry w meczu z Hammarby w najbliższą środę wyjazdową do kwalifikacji Ligi Europy. Zapraszamy na transmisję od 19 na naszej antenie, ale na razie jeszcze może sporo się dziać tutaj we Wrocławiu w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy, skoro mamy w 53 minucie 3-3 w meczu Lecha we Wrocławiu ze Śląskiem. No taki moment Śląska, ale poznaniacy piłkę wybijają, z tym, że mają Matusz Putnocki. Putnocki, słowacki, były bramkarz Lecha, dzisiaj bramkarz drużyny wrocławskiej, na czerwono ubrany. Rękawice ma białe, buty białe i takie wypustki na koszulce. Ciekawy dosyć ten strój Matusza Putnockiego, ale w tej chwili on już przy piłce nie jest. On rozpoczął akcję swojego zespołu, który jest już przed polem karnym, ale w prosty sposób Celeban gubi piłkę i to powinna być kontra poznaniaków. Iszak ładnie na jeden kontakt do Czerwińskiego. Biegnie Czerwiński prawym skrzydłem, zbiega do środka. Iszak jest przed polem karnym. Ramirez na prawą stronę rozciągnął do Skurasia. Skuraś przed boczną linią pola karnego. Włącza Ramireza z powrotem do tej akcji. Także podchodzi Czerwiński. Tam biegają gracze Śląska. Trzeba się spod ich opieki uwolnić. Do Modera przed pole karne. Szukał Moder miejsca do oddania strzału. Jego uderzenie zablokowane przez Sobotę, ale jeszcze Lech ma piłkę i teraz jeszcze Ramirez zobaczył, że z lewej strony jest Jakub Kamiński, ale dał do Modera. Moder teraz przed pole karne, chciał to jeszcze Pedro Tiba przedłużać na pole karne, ale odbiła się piłka od nogi Portugalczyka i nie doszedł do niej wbiegający już na pole karne Mikael Iszak, który już dwa gole w tym spotkaniu strzelił. No i teraz już złapał piłkę Matusz Putnocki. On teraz rozpoczyna grę. Putnocki na drugą stronę boiska. Kto tutaj piłkę przechwyci? Przechwycili ją wrocławianie. Praszelik na prawą stronę do Musondy. Musonda na wysokości pola karnego. Już wystawił piłkę przed pole karne do Soboty. Sobota strzela lewą nogą. Zupełnie mu to uderzenie nie wyszło. Źle ta noga dołożona. Zeszła piłka i daleko obok słupka opuszcza boisko. Zatem od autu bramkowego rozpocznie Filip Bednarek. No ta defensywa dzisiaj Lecha faktycznie wiele do życzenia pozostawia w pierwszej części spotkania, szczególnie te stałe fragmenty gry. No dobra, tylko dwa rzuty rożne, ale po obu właśnie robi się zamieszanie i padają bramki dla drużyny gospodarzy. Lech traci wtedy bramki, natomiast no później faul Tymoteusza Puchacza. Jego w tych sytuacjach może bym winił najmniej, no ale proszę, też jakiś swój taki, można powiedzieć, negatywny wkład w ten wynik, w te stracone bramki Lecha Poznań miał, no bo to on był faulującym zawodnikiem Zambijczyka, po którym sędzia podyktował jedenastkę. Teraz przy piłce poznaniacy, jeszcze na własnej połowie, kapitan zespołu Tomasz Rogne. No właśnie, jeden z tych obrońców do George'a Cnomarkowicza. Cnomarkowicz stoi bliżej lewej strony, podbiega Praszelik, zatem z powrotem do środka do Tomasa Rogne. Z prawej strony jest Pedro Tiba. Tak właśnie Lechici w ostatnich meczach te akcje rozgrywają, że ten kreatywny pomocnik nie wchodzi między środkowych obrońców, tylko na bok, ale to już jest nieważne, bo Lech w ofensywie. Puchacz jest już na polu karnym, na bocznej linii pola karnego, dokładnie wypchnięty teraz z lewej strony. Przed pole karne zagrywa, jest przed polem karnym Pedro Tiba, ale tyłem do bramki atakowany przez Praszelika. Musi tam sobie znaleźć miejsce, holuje piłkę, mają przy nodze, ale aż musiał podbiec do bocznej linii boiska. Ktoś tu musi przyjść z pomocą. Przyszedł Kamiński. Kamiński już tutaj przy piłce. Zablokowany, wybita piłka, odbita od Kamińskiego i od autu rozpocznie drużyna wrocławskiego Śląska na wysokości własnego pola karnego. Do kontry poznaniacy wyprowadzili, długo się przed polem karnym przy piłce utrzymywali, ale gdy Śląsk już się cofnął prawie całym zespołem, już tam się zorganizował w defensywie, to tych szyków nie udało się przebić i dostać na pole karne. Tylko że po aucie teraz Celebana bardzo szybko Lech piłkę odzyskał. Skóraś, aktywny dzisiaj Skóraś, przewiózł tam Celebana do Iszaka. Iszak tyłem do bramki, musi podać przed pole karne do Ramireza. Ramirez 20 metrów do bramki, uderzenie, ale zablokowane to uderzenie. Wojciech Gola stanął na drodze piłki, a piłka jeszcze po odbiciu się od goli nie wyszła poza boiska. Jeszcze wybiegł z bramki Putnocki, na własnym polu karnym był i kopnął piłkę daleko do przodu. Zatem wybronił się Śląsk przed kolejną akcją poznaniaków. Teraz może już było trochę bliżej, bo już była piłka na polu karnym, ale jeszcze trochę brakuje. No już pokazali poznaniacy w tym meczu, że straty można odrobić, że można wyjść na prowadzenie. No to czekamy na jeszcze, bo w 59 minucie meczu mamy 3-3. Mikael Iszak, krótkie podanie do Jakuba Modera, słabsza ostatnio forma Modera, rozciągnął na prawą stronę do Alana Czerwińskiego. Jakub Moder znowu przy piłce na pole karne, Iszak głową, no ale tak stał wychylony, właściwie tylko lekko podskoczył piłkę, starał się skierować ją w stronę bramki, zrobił to, ale nad poprzeczką bramki Matusza Putnockiego. No wymieniając piłkarzy na pewno w dzisiejszym spotkaniu grających dobrze, na plus oceniając piłkarzy Kolejorza, no to zdecydowanie Mikael Iszak, no skoro strzelił już 2 gole z 3 zdobytych przez Kolejorza, a przy tamtym jednym strzelonym przez Ramireza miał asystę, no to zdecydowanie bohaterem tego spotkania na ten moment jest oczywiście szwedzki napastnik Lecha Poznań. Tutaj właściwie między bajki można, biorąc jego za przykład, włożyć historię jakiejś aklimatyzacji, o dostosowywaniu się do systemu, o potrzebie poznania języka i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jeszcze wszystko przyda i potrenować też trzeba i zgrywać z kolegami, ale jeżeli zostaje sprowadzony gość, żeby strzelać bramki i on od pierwszego spotkania to robi, no może od drugiego, bo w Pucharze Polski w Opolu nie strzelił, ale później czy to Liga Europy, czy to Ekstraklasa, strzela gole szwedzki napastnik Kolejorza, nowy szwedzki napastnik Kolejorza, no to o czym my mówimy. A jeszcze ten atak wzmocniony, jest jeszcze Awad, jest już na polu karnym w dzisiejszym spotkaniu. Mohamed Awad z Ligi Izraelskiej, piłkarz arabskiego pochodzenia, ale grający w Lidze Izraelskiej. A jeszcze Kaczarawa czeka, już tam z badaniami wszystko okej, tylko kto tam będzie w sobotę czy w niedzielę jakieś umowy podpisywał. Podobno po niedzieli wszystko ma się wydarzyć. No jeszcze ta defensywa wymaga wzmocnienia, no jest już lewy obrońca z Ukrainy, też po testach medycznych, też czekamy na podpisanie kontraktu, ale no dzisiejsze spotkanie, nie tylko dzisiejsze, pokazuje, gdzie te braki teraz Lecha są. Ofensywa zabezpieczona, środek pole zabezpieczony, ale czekamy jeszcze na wzmocnienia defensywy, na uporządkowanie defensywy, tak to powiem. A teraz rzut wolny dla Śląska, Sobota na pole karne z prawej strony, wybita piłka przez Lecha przed pole karne, ale tu jest Musonda, niewysoki ten zawodnik, taki mykry bym powiedział, ale dobrze tam sobie radzi. No ale teraz Alan Czerwiński, który co ciekawe, no opalony jest tak, że prawie się od tego Musondy nie różni. I teraz Czerwiński wybił piłkę poza boisko, od autu rozpocznie drużyna wrocławska, ale to wszystko jest na wysokości, czy też prawie na wysokości pola karnego zespołu poznańskiego z lewej strony. Pawelec, no jeden z tych najbardziej doświadczonych zawodników, nie brakuje tutaj w ogóle 30-latków w drużynie Lecha Śląska Wrocław oczywiście. Już piłka wbita na pole karne z lewej strony, będzie jeszcze rzut rożny. Wybita piłka przez poznaniaków za końcową linię boiska, bo czy Celeban, no to już jest duże doświadczenie, czy Pawelec, czy Sobota, Putnocki też w bramce, no nie brakuje właśnie, czy też Pich, ten, który strzelił gola. No to są ludzie, którzy już z niejednego piłkarskiego chleba piec jedli, a wielu z nich także właśnie tutaj z tego pieca wrocławskiego, czy jak Cebelan, Pawelec, czy też Pich. No to jest już rzut rożny, piłka jest już na polu karnym z lewej strony zagrana. Tomasz Rogne skoczył tak jakoś niewyraźnie, zamieszanie, to tam się złożył do tego mocnego uderzenia. Robert Pich, to on z 10 metrów, z takiego półobrotu uderzył naprawdę mocno, ale niecelnie nad poprzeczką bramki Filipa Bednarka i golkiper Kolejorza rozpocznie grę od bramki. Rezerwowym bramkarzem jest Marko Malenica. Wielu już, widząc te niektóre popisy Bednarka w ostatnich spotkaniach, domagało się właściwie występu Malenicy. On zagrał w rezerwach w ostatnim meczu wygranym z Hutnikiem Kraków 6-3, ale też tam się nie popisał, też miał moment dziwny. No z tymi bramkarzami, no to jest różnie. No w Poznaniu teraz chyba bramkarzem numer jeden to chyba jest Adrian Lis w drużynie poznańskiej Warty, bo on wpuszcza tych goli jak na razie najmniej. Ale zobaczymy, no niedługo będzie konfrontacja Lecha. Teraz świetnie przejął piłkę Jakub Kamiński, jest na polu karnym. Kamiński po swojemu chciał to zrobić, czyli z lewej strony wbiec na pole karne, piłkę na prawą nogę uderzyć z 16 metrów z takiego kąta 45 stopni. No takie bramki już strzelał Kamiński, teraz takiej bramki nie strzelił. To uderzenie Jakuba Kamińskiego było niecelne, ale ładnie tam odebrał piłkę, wykorzystał niezdecydowanie Pawelca, ruszył z piłką, uderzył, no ale obok bramki Matusza Putnockiego i to teraz Putnocki rozpocznie od autu bramkowego. Kwadrans gry po przerwie. 5 goli w pierwszej połowie, 1 gol w drugiej części spotkania z rzutu karnego, zatem remisy 3-3. No i widać po grze jednego, drugiego zespołu, także często to jest prokurowane oczywiście błędami jednej, drugiej drużyny, że jeszcze strzelanie chyba w tym spotkaniu się nie skończyło. Przede wszystkim mają ochotni drudzy, bo jedni i drudzy już w tym meczu prowadzili, a nikt nie lubi jak prowadzenie wymyka mu się z rąk i punkty się traci. No to niech to będzie zapowiedzią otwartości tego spotkania do końca. Tiba z trudem się utrzymał na nogach, bo się potknął, ale już utrzymał się, wstał, podał do Czerwińskiego. Czerwiński na prawą stronę rozciąga do Skurasia, Skuraś do Tiby, Tiba na pole karne, chciał mocno strzelić piłkę, by ta trafiła bądź do Iszaka, bądź do Ramireza, ale ona trafiła do Wojciecha Goli, który wybił piłkę przed pole karne. Jeszcze na własnej połowie gracz Śląska, Mateusz Praszelik. No i teraz ruszył do przodu spalony. No chcieli szybko wymienić się piłką z przodą wrocławscy gracze, ale to było dokładnie na linii, jak ustawiony był arbiter, jak był ustawiony Krzysztof Myrmus. Jeden z asystentów Piotra Lasyka w dzisiejszym meczu, drugim jest Bartłomiej Lekki. Już poznaniacy mogą grę sobie rozpoczynać z własnej połowy boiska. Chyba nie będą długo rozgrywać piłki, tym bardziej, że dwaj gracze Śląska podchodzą pod poznańską linię defensywy, która piłkę rozgrywa. Z lewej strony Cnomarkowicz, w środku Rogne, z prawej strony Jakub Moder. Już Moder ruszył z piłką do przodu przy bocznej linii boiska, wymiana z Czerwińskim. Dobrze, teraz Czerwiński do środka do Ramireza, ale Ramirez z powrotem do bocznej prawej linii boiska, gdzie jest Jakub Moder. Oddaje piłkę Moder do Ramireza. Uczestniczy także Czerwiński w tej akcji. Teraz miękko na pole karne zagranie. Trafi piłka do Puchacza. Puchacz strzela z ostrego kąta. No i teraz odbija piłkę przed siebie po tym strzale z ostrego kąta Matusz Putnocki, ale przed Putnockim stoi Izrael Puerto i to on wybija z własnego pola karnego piłkę daleko poza plac gry, także od autu będzie mógł rozpocząć Lech Poznań, ale dwa kroki do tyłu musi zrobić jeszcze Tymoteusz Puchacz w kierunku własnej bramki, żeby było to miejsce mniej więcej tam, gdzie piłka opuściła boisko. Już od autu rozpoczęli poznaniacy, no to jest taki moment Lechitów. Dobrze, teraz Jakub Kamiński, ale dużo tam ma miejsca i swobody Czerwiński, do niego też zagrał piłkę Kamiński na prawą stronę, mija Picha szczęśliwie, Kamiński już jest na polu karnym, bo dostał piłkę w głąb pola karnego. Iszak otoczony przez rywali, pilnowany, strzela z ostrego kąta, będzie jeszcze rzut rożny, moim zdaniem tak, powinien być korner, zdecydowanie. No powiem szczerze, że doklejają się do tego Iszaka teraz obrońcy Śląska, no uważają na niego, nie dają mu już właściwie miejsca swobody na polu karnym. Wiedzą, ile on im tam krzywdy wyrządził w pierwszej części spotkania. Te wnioski chyba zostały szybko w przerwie wyciągnięte przez trenera Lawiczkę, jego asystentów i jego zawodników, ale mimo tutaj takiego otoczenia piłkarzy jeszcze oddał strzał w kierunku bramki, wywalczył Iszak rzut rożny dla swojego zespołu. Jakub Moder, do niego Ramireza, lewa strona patrząc w kierunku bramki. Moder prawą nogą na pole karne, przeciągnięte to zagranie Jakuba Modera. Jeszcze ratuje to Kuba Kamiński z drugiej strony pola karnego, ale to tak, to było ratowanie akcji, dlatego że dogranie Jakuba Modera na pole karne było za mocne, bez wyczucia. No ta forma Jakuba Modera nie jest taka, jak była w drugiej części poprzedniego sezonu, w tej rundzie wiosennej rozgrywanej latem, kiedy Moder wdarł się przebojem do składu kolejorza, wypychając niejako Karlo Muchara, który zresztą dzisiaj jest na ławce rezerwowych. Teraz ta forma Modera już taka nie jest. Pamiętam ten mecz w Lubinie w pierwszej kolejce. Wszystkie te rzuty rożne albo niedociągnięte, albo przeciągnięte w wykonaniu młodego pomocnika drużyny kolejorza. Mimo to występ w kadrze, co ciekawe. Ciekawy ten występ w kadrze, 15-minutowy, ale od razu stałe fragmenty gry. I to nawet wyglądało no troszeczkę lepiej, jeśli nie dużo lepiej niż w drużynie kolejorza to robi ostatnio Jakub Moder. No ale możliwości znamy, wiemy, że ta forma wróci, że to nie był tylko błysk Jakuba Modera, że on po prostu tak potrafi, ale to czucie musi u niego wrócić. A teraz, jeżeli jeszcze nie ma pewności z tyłu, to wychodzą właśnie takie błędy czasami gdzieś w odbiorze, przy cofaniu się Jakuba Modera, gdyby ścianę miał za sobą w postaci środkowych obrońców, czy linii obrońcy Lecha Poznań, mniej by to raziło, a teraz Lazi. Kamiński dogonił piłkę przed końcową linią i tak dogranie na pole karne, już tam właściwie do nikogo i spokojnie Putnocki mógł złapać piłkę dograną przez Jakuba Kamińskiego spod końcowej linii boiska na pole karne drużyny wrocławskiej. Takie wycofujące zagranie Jakuba Kamińskiego, ale powiedziałem do nikogo, bo żadnego z kolegów nie było. No a tutaj właśnie brakuje też takiej ostoi w tej defensywie, a teraz świetnie Pedro Tiba, ale tutaj odebrał piłkę Łabojko, nie miał nic do powiedzenia. To jest właśnie Pedro Tiba, kilka metrów przed polem karnym już wyprowadza akcję i już do przodu do Alana Czerwińskiego. Dobre wyprowadzenie tej kontry, no ale niech coś z tego będzie. Iszak pokazuje, gdzie podać piłkę, zupełnie nie tak mu zagrywa ten Czerwiński. No teraz się można zdenerwować, ale od czego jest Tiba, żeby odzyskać piłkę? No nie, teraz nie odzyskał, odzyskał Ramirez piłkę na prawą stronę do Czerwińskiego. I sfaulowany został Ramirez, już wstaje, będzie rzut wolny dla Lecha Poznań, żółta kartka dla Pawelca, on tam przed polem karnym sfaulował, niby tam jeszcze do Czerwińskiego piłka była podana, ale wyrzucona, sędzia postanowił akcję przerwać i pokazać żółtą kartkę graczowi drużyny wrocławskiej, lewemu obrońcy, no i to będzie rzut wolny z dobrego miejsca. To jest przed polem karnym, nie dokładnie na wprost bramki, nie jest to w świetle bramki, no ale lewą nogą strzelić już z tego miejsca można. Można dogrywać przed pole karne. Linia wysmarnowana przez sędziego, na której ustawia się mur, metr przed polem karnym. Może trochę więcej, ale 2 metrów tam nie ma. Może z 1,5 metra przed polem karnym, no to jest metrów 17, 18 plus 9, no 26 metrów, 7 może do bramki, czyli tej odległości trochę jest, może 25, trudno powiedzieć, no to strzela Ramirez nad poprzeczką, nad murem i nad bramką drużyny wrocławskiej, zatem od autu bramkowego rozpoczyna Matusz Putnocki. 69 minuta spotkania, 68 minuta spotkania w Wrocławiu, Śląsk Wrocław, Lech Poznań 3-3, ciekawie w drugiej części spotkania, w pierwszej połowie padały bramki, dużo się działo. Ale myślę, że jeśli chodzi o taką płynność gry, no to wydaje mi się, że tutaj w tej drugiej połowie jest ciekawiej. Zmiana nastąpiła w drużynie wrocławskiej. Dino Stiglec, chorwacki obrońca, pojawił się na boisku. I teraz spójrzmy, kogo zmienił, bo tutaj zmiana nie dokonała się przy oczywiście środkowej strefie. Kto tam wygląda na to, że ten, który kartkę obejrzał, Pawelec, bo to zmiana na lewej obronie. Tak, tak to właśnie wygląda. Dino Stiglec za Mariusza Pawelca. Taka zmiana w drużynie wrocławskiej. Pierwsza zmiana w drużynie Śląska. W Lechu jeszcze zmiany nie dostrzegłem. No i teraz poznaniacy są przy piłce, atakowany przez Musondę Tymoteusz Puchacz. Puchacz już się podniósł, 3-3, 6 goli. No właśnie, skończy myśl. Dużo się działo te bramki, ale taka gra, jeśli chodzi o płynność, no to ciekawiej to chyba nawet wygląda w drugiej części spotkania, co ciekawe. No takie wrażenie mam pojedyncze. W pierwszej połowie wszystko zabrały właśnie te gole, te błędy, niezłe akcje Lecha Poznań, ale też te triki w obronie, to wszystko oczywiście mogło drażnić. No a tu tak ta gra nabrała takiej faktycznie chyba większej płynności w drugiej części spotkania. Takie odnoszę wrażenie. Ta gra Lecha jest już zdecydowanie płynniejsza. No w tej obronie, no ten rzut karny, to oczywiście zawsze może też zirytować, że do takiej sytuacji doszło. No ale to jest też część oczywiście piłki, ale już takich błędów, no ale też te stałych fragmentów gry Śląsk-Wrocław nie wykonywał. Oby już za bardzo nie wykonywał, oby za często to się nie działo, bo będzie niebezpiecznie. A teraz Musonda, no i teraz na odwadze wślizg George Cnomarkowicza. No właśnie, to był wślizg czysty, tak się odbiera piłkę. Tak, teraz można powiedzieć, pokazał George Cnomarkowicz, jak zrobić wślizg, żeby piłkę odebrać, bo z tego mamy akcję Lecha. Kamiński przed polem karnym, chyba lepiej gra w drugiej połowie niż w pierwszej. Do Skurasia, Skuraś na polu karnym, jeszcze wystawia do Tiby, chyba niepotrzebnie. Tiba się tego nie spodziewał, mógł Skuraś strzelać, ale przed polem karnym odzyskuje piłkę Jakub Moder. Oj, przepycha się, sporo tam zapasów. Sędzia puszcza grę, bo to Moder mógł być faulujący, ma pich, wyprowadza kontrę z własnej połowy. Teraz Tymoteusz Puchacz. No i teraz Puchacz tak zagrał, jak nie zagrał wtedy, gdy tuż po przerwie faulował Musondę na polu karnym. Teraz czysty wślizg, zabrana piłka, pichowy. Już jest akcja Lecha. Będzie rzut rożny z prawej strony, już się na pole karne zapędził Pedro Tiba. No, sporo wydarzeń, sporo się dzieje. Tak, będzie korner dla Kolejorza, prawa strona patrząc w kierunku bramki. Przed chwilą Skuraś, no zagrzecznie to zrobił. Gdy był właściwie w takiej sytuacji z prawej strony, wbiegając na pole karne, oczywiście byli tam obrońcy, ale dużo lepiej nie był ustawiony Pedro Tiba, tym bardziej bardziej, że już tam obrońcy widzieli, że taka możliwość może być. Ten Tiba był gdzieś tam pokryty, już tam mieli go na oku obrońca. Sam mógł strzelać. To zawsze jest większe zdanie w takiej sytuacji, gdy z prawej strony Skóraś biegał na pole karne. Tym bardziej, że Tiba, mówię, nie spodziewał się takiego zagrania Skórasia. A teraz już jest rzut rożny. Znowu Jakub Moder. Zobaczymy, czy dociągnie, czy przeciągnie, czy zagra w punkt na pole karne odchodzącą piłkę od bramki z prawej strony. Tomasz Rognecz, Stomarkowicz skacze, główkuje. Spadła piłka na głowę, odbiła się po drodze od któregoś z graczy Śląska, nie odbiła się, to gracz Lecha wybijał poza boisko. Zmiana w jednym i w drugim zespole, popatrzmy kogo zobaczymy w Lechu, będzie to Sykora, czeski skrzydłowy pozyskany ze Slavii Praga, który zmieni Michała Skurasia i w drużynie wrocławskiego Śląska numer 24 za numer 8, czyli za Praszelika wchodzi z numerem 24 Piotr Samiec-Talar, czyli tu musi być młodzieżowa zmiana oczywiście, bo wchodzi młodzieżowiec za młodzieżowca. No i w Lechu Poznań 21, tabliczka w górę podniesiona przez kierownika drużyny Mariusza Skrzypczaka i ósemka obok. To oznacza, że wchodzi Jan Sykora za Michała Skurasia, czyli zmiana skrzydłowych w tym spotkaniu i jest kartka dla tego, który w drugiej połowie wszedł w drużynie Śląska, dla Chorwata Stiglecak, dlatego że sfaulował Jana Sykorę. No i trzeba przyznać, że pierwszy kontakt z meczem Sykory, no to był dosyć taki, może nie brutalny, ale no ostry, taki zdecydowany faul, tak to nazwijmy, chorwackiego obrońcy. No i żółta kartka dla niego, sfaulowany został Sykora na środku boiska. Ze Slavii Praga pozyskany, chociaż ostatni sezon na wypożyczeniach w Jabłoncu grał, natomiast, a teraz ciekawa scenka, bo Skóraś zszedł z boiska oczywiście nie na środku, tylko tam, gdzie miał najbliżej. Już doszedł do ławki rezerwowych, a jeszcze podszedł, tam się wychylił do trenera Żurawia, przybić piątkę i podziękować za występ. Czyli nawet jak nie schodzi się na środku, gdzie naturalnie po drodze, schodząc do ławki rezerwowych, przy środkowej linii boiska napotyka się trenera, trzeba podziękować sobie za występ. No to tutaj też Skóraś podszedł, ale teraz już Skórasia nie ma. Dobrze, teraz do Iszaka podaje Ramirez, już są obrońcy Śląska zorganizowani. No i tam wystawiona noga Izraela Puerto blokuje ten strzał Michaela Iszaka i piłka wychodzi na aut. A tutaj skończę o tym czeskim skrzydłowym pozyskanym, który już wszedł w końcówce spotkania z Wisłą Płock w drugiej kolejce, kiedy to kolej już 2-2 zremisował. Sykora grał w Jabłoncu, tam chociażby spotkał Kaspra Hamalainena, który sporo tam mu naopowiadał o polskiej lidze i o Lechu Poznań, no bo przecież bardzo dobrze specyfikę tego klubu Kasper Hamalainen znał, także w Slovanie Liberec grał w rundzie jesiennej i też już po tym występie jesiennym w Libercu Lech Poznań się interesował, ale jeszcze Sykora nie był gotowy do tutaj przyjścia na Bułgarską. Jeszcze wtedy Jóźwiak nie został sprzedany. Teraz Sykora przed polem karnym, ale tu pich przed polem karnym. Tam też jest sobota, już piłka wybita przez wrocławian pod środkową linię boiska, więc jeszcze ten transfer do skutku nie doszedł, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Gdy zapotrzebowanie na piłkarza jest i on podtrzymuje swoją formę, no to to zainteresowanie zostało podtrzymane, a trzeba przyznać, że ta wiosna w wykonaniu Sykory w Jabłoncu była jeszcze lepsza niż jesień w Libercu. Wprowadzenie zresztą Jabłonca do europejskich rozgrywek. Co ciekawe, Jablonec dokładnie taki sam bilans, ranking UEFA miało, 7 punktów UEFA-owskich w rankingu do rozstawienia w europejskich pucharach, jak Lech Poznań. Zatem można powiedzieć, że jeśli chodzi o siłę europejskiego futbolu, no to zamienił stryjek siekierkę na kijek, czy po prostu taki transfer 1-1. Tak można sobie to ocenić. Będzie rzut rożny dla drużyny wrocławskiej. No, zobaczymy, jak ten Sykora w Lechu będzie się prezentował. Może też myśli o powrocie do reprezentacji, nieco odmładzanej reprezentacji Czech, więc pewnie będzie trudniej Sykorze do kadry wrócić, ale no kto wie, kto wie. Byle tutaj w Lechu Poznań się dobrze spisywał. Rzut rożny w 74. minucie spotkania. Wydarzeń dużo w drugiej części spotkania. Goli zdecydowanie mniej, bo tylko jeden, a w pierwszej połowie aż 5. Cały czas 3-3. Lech Śląsk-Wrocław. Sobota, prawa noga, odchodząca piłka od bramki, zagrywana z lewej strony. Iszak na polu karnym, przed pranę, czy teraz będzie chciał kontrę wyprowadzić? Nie, bliżej miał do piłki Sobota. Oj, teraz on szuka miejsca do oddania. Strzału strzela nad spojeniem słupka z poprzeczką. Zatem od autu bramkowego rozpocznie Filip Bednarek. No w tej pierwszej części spotkania co chwilę wykonywał te stałe fragmenty gry w postaci autów bramkowych Filip Bednarek. To świadczy o tym, jak ten Śląsk atakował, ile miał sytuacji. Nie zawsze to były strzały, przypomnę, ale właśnie gdzieś te akcje, które doprowadzały piłkę do końcowej linii boiska. O wiele rzadziej czynił to bramkarz wrocławskiej drużyny Matusz Putnocki. No i w drugiej połowie ta przewaga Lecha chyba wyraźna, ale co ciekawe, no wyraźniejsza, nie powiem, że jakaś tu kolosalna, bo Śląsk też się odgryza. Ciekawsze akcje Lecha, tylko bramkę strzelił Śląsk z rzutu karnego w 50 minucie spotkania. No właśnie, to jest ta przewrotność futbolu. Zatem dobrze by było, żeby tą już nieco chyba lepszą grę w drugiej części spotkania Lechu dokumentował trafieniem, żeby wywieźć z Wrocławia 3 punkty. No po pierwszej kolejce, przypomnę, Śląsk punktów miał 6, Lech punkt 1, a w następnej kolejce derby Poznania z Wartą Poznań. No faworyt jest oczywiście 1, tym bardziej, że przy bułgarskiej, ale to są derby, a co z tymi derbami, to już każdy wie, jakimi prawami się oczywiście rządzą. No byle było ciekawe spotkanie, tego byśmy sobie życzyli, a myślę, że dla Poznania, dla poznaniaków to też będzie wielkie wydarzenie. No ja nie ukrywam, że już się naprawdę na te derby Poznania po 25 latach grzeję. Pamiętam te ostatnie derby, to był ostatni wygrany mecz Warty w Ekstraklasie, bo później już Warta albo przegrywała, albo remisowała i pożegnała się z Ekstraklasą wiosną 95 roku. Na razie Warta bez zwycięstwa, Lech na ten moment też bez zwycięstwa. Na ten moment Lech Poznań ma w wirtualnej tabeli 2 punkty, ale jeszcze gra swoje spotkanie. Wiemy, że Warta po 3 kolejkach będzie z 1 punktem, Lech Poznań. Zobaczymy, z iloma punktami będzie, czy z 1, czy z 2, czy z 4, jeżeli oczywiście dzisiejsze spotkanie jednak udałoby się wygrać. No na razie jest to remis, czyli na razie wirtualnej tabeli po 3 kolejkach 2 punkty Kolejorza, ale Śląsk też się nie poddaje. Musonda, Puchacz, ojej, teraz bark w bark. No tak, teraz bark w bark, teraz się po prostu Musonda od Puchacza odbił. To było oczywiście obok pola karnego, więc tutaj to zagranie było mniej groźne niż wtedy, gdy na pole karne wbiegającego Musondę powstrzymywał Tymoteusz Puchacz. Teraz po prostu taka była walka, bark w bark przed polem karnym. No i Musonda, który no, jest raczej człowiekiem niższym i słabiej troszeczkę zbudowanym, chudszym zdecydowanie od no, napakowanego też i na siłowni Tymoteusza Puchacza, no to po prostu się od niego odbił. Akcja Lecha, do Kamińskiego piłka, przed pole karne, ładnie tam Kamiński przy piłce utrzymał się i dograł na prawą stronę do Sykory, który jest z prawej strony pola karnego, przed pole karne do Ramireza, Sykora piłkę odzyskuje, oj tam sędzia przeszkadza, strzał Ramireza, broni uderzenie Ramireza lewą nogą sprzed pola karnego Matusz Putnocki. No już widział, że nie ma gdzie piłki rozgrywać, że trzeba uderzać. Może nie było takiej super czystej pozycji do oddania tego strzału. Widział, że jest daleko, że no tą nogę trzeba tak szybko, krótko dołożyć do tej piłki. Tak też zrobił Dani Ramirez. Uderzył celnie, ale na posterunku słowacki golkiper Śląska Wrocław Matusz Putnocki. Lech Poznań przed własnym polem karnym. 78 minuta. Śląsk Wrocław Lech Poznań 3-3. Filip Bednarek do przodu. Walka o piłkę już na połowie drużyny poznańskiej. Wygrywa Śląsk walkę o piłkę i przy piłce się utrzymuje. Dobrze, teraz to wrocławianie robią. Błabojko na lewą stronę, już z lewej strony na pole karne Stiglec. No i teraz niebezpiecznie. Pich strzela, broni Bednarek po ziemi z 16 metrów, uderzenie Roberta Picha, strzał celny w światło bramki, ale rzuca się na piłkę Filip Bednarek, no i bez problemu wyłapuje uderzenie słowackiego pomocnika drużyny wrocławskiej. Przed własnym polem karnym znowu Tomasz Rogne i Dziordziec Nomarkowicz i z prawej strony Jakub Moder, już tam wysłany do przodu, z prawej strony Alan Czerwiński, sam się oczywiście wysyła do przodu Tymoteusz Puchacz, taki to obrońca, co lepiej się czuje w ataku niż w defensywie. Sykora na środkowej linii do Tomasa Rogne, Rogne rozciąga do Dziordziec Nomarkowicza, ten dobiega do środkowej linii boiska z piłką i podaje do przodu do Kuby Kamińskiego, Kamiński do Pedro Tiby, Tiba taką podcinką do przodu, ale niedokładnie do Tymoteusza Puchacza, ale robi ruch do piłki Jakub Kamiński, on piłkę odzyskuje, teraz wałka Puchacza z Piotrem Celebanem, Celeban wygrywa, ale tylko na moment, dlatego że piłkę pchniętą do przodu przez Celebana przejmuje Dziordziec Nomarkowicz i pokazuje zmianę. No i co ciekawe, tak może być, bo bardzo blisko były ławki rezerwowych i zagrał do własnego bramkarza i pokazał zmianę. Zobaczymy, czy posłuchają tego ludzie z ławki, bo na razie jest akcja Lecha przed polem karnym drużyny wrocławskiej. Z prawej strony Czerwiński walczy tam z Pichem, mija Picha, już dobiegł do końcowej linii, zagrywa na pole karne Kamiński. Niski jest ten Kamiński, wyskoczył do piłki, ale nie doskoczył, ta wybita. No i na środkowej linii Dziordziec Nomarkowicz lewą nogą bezpiecznie do Tomasa Rogne. Nie patrzył w stronę ławki rezerwowych, szykowane są kolejne zmiany. Za dużo wyboru nie ma trener Dariusz Żuraw, bo tylko nad limit zmian jeden piłkarz z pola, a teraz strzał sprzed pola karnego Ramireza. Znowu taki trochę wymuszony i bez problemu wyłapuje to uderzenie Matusz Putnocki. Można było chyba groźniej strzelić. Filip Marchwiński, ostatnio ciekawy występ w reprezentacji Polski do lat 19 w Kaliszu. Remis z Niemcami 1-1. Dobra pierwsza połowa. Marchwiński został wtedy sfaulowany. I Filip Szymczak, też piłkarz Lecha z karnego, wtedy strzelił bramkę na 1-0. Z tym, że skończył z kontuzją ten mecz, czyli nie dograł go do końca Filip Szymczak. Wiemy, że około miesiąca ta przerwa potrwa, a szkoda, bo bramki już strzelał, no ale wiemy, że ofensywnych piłkarzy nas wprowadzano w tym tygodniu, tylko jeszcze trzeba tamte kontrakty popodpisywać i do gry wprowadzić. No i Tomasz Dejewski, tak, przygotowany do gry na środku obrony. On jest tym jedynym środkowym obrońcą na ławce rezerwowych, ale teraz ci, co są, muszą bronić dostępu do bramki przed Lusą, który strzela sprzed pola karnego lewą nogą obok słupka. Aż tam znalazł taką uliczkę do pola karnego. Jest zmiana w Lechu Poznań. Zadanie go Ramireza. Tak po tych dwóch strzałach widziałem, że to trzeba chyba jednak Ramireza zdjąć z boiska. Przy piłce może by się utrzymał, ale strzelić nie strzeli groźnie. W jego miejsce Filip Marchwiński, czyli zmiana w środku pola. No i Tomasz Dejewski wejdzie za George Cnomarkowicza. Chyba szybko tam się musiał Dejewski rozgrzać i już jest przygotowany do wejścia na plac gry. I zmienia George Cnomarkowicza. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że to Tomasz Rogne jest obrońcą, który często nie dogrywa spotkań do końca. Zawsze coś tam się stanie, ale teraz już wszystko, no miejmy nadzieję, będzie do końca w porządku z Tomasem Rogne, chociaż jeszcze 9 minut plus czas doliczony przez sędziego, a tym, który zgłosił potrzebę zmiany, jest George Cnomarkowicz. Pokazał, nie wiem, chyba na łydkę, jeśli dobrze dostrzegłem, tutaj z ostatniego piętra trybuny, czyli jakieś mięśniowe naciągnięcie, więc no może to nie będzie nic groźnego i już tego spotkania na pewno nie dogra. Co dalej będzie się działo, zobaczymy. No ma już być Lubomir Szatka gotowy na najbliższe środowe spotkanie w kwalifikacjach Ligi Europy w drugiej rundzie na wyjeździe ze szwedzkim Hammarby w Sztokholmie. No oby tak było, ale teraz widzimy, gdzie te braki. Ofensywa już, powiedzmy, uzupełniona, zabezpieczona. Jeszcze czekamy na zabezpieczenie defensywy. No sprzedany też skrzydłowy, prawie już sprzedany, no bo już Kamila Jóźwiaka właściwie no w Lechu Poznań nie ma. No to jest akcja poznaniaków. Pedro Tiba, to jest zawodnik do Czerwińskiego. Czerwiński przed pole karne. Kamiński musi tam po piłkę się cofnąć, ale cofa, już powinien podać do Puchacza. Puchacz ma przed sobą Musonde i teraz na małej przestrzeni. Ładna teraz wymiana. Puchacz na pole karne przeszła. Tam piłka na drugą stronę pola karnego, ale tu z Tibą wymiana była fajna, ale ofiarnie teraz Czerwiński, no ale za ofiarnie, bo poturbował przeciwnika Picha. No i będzie rzut wolny dla Śląska Wrocław na jego połowie boiska. Zacząłem trochę mówić o ławce rezerwowych, że tego wyboru nie ma. No ten protokół niezapełniony w dzisiejszym spotkaniu, jeśli chodzi o Lecha. Za chwilę też o tym, bo zmiana we wrocławskiej drużynie. Zejdzie Matthew Scalé, ten, który w zamieszaniu strzelił bramkę na 2-2. W jego miejsce z szóstką Rafał Makowski. No i też druga zmiana, widzę, przygotowana przez kierownika drużyny wrocławskiej, przez trenera oczywiście, ale wskazywana przez kierownika. Nie ma już Musondy, schodzi z boiska, a w tym momencie w jego miejsce z numerem 27 Przemysław Bargiel. Swego czasu to był pierwszy piłkarz rocznika 2000, który zagrał w Ekstraklasie, jeszcze w barwach Ruchu Chorzów, miał chyba 16 lat. No i później, jeśli chodzi o Bargiela, to Milan Specja, czyli szlifował gdzieś tam na zapleczu, no na zapleczu mówię, właśnie we włoskiej Primaverze raczej, gdzieś swoje piłkarskie umiejętności i powrót do kraju, no już nie do Ruchu, bo Ruchu już w Ekstraklasie nie było, a do Śląska Wrocław. Ale wciąż młody zawodnik, jeżeli rocznik 2000, no to 20-letni cały czas młodzieżowiec. No i teraz też już on dostaje szansę w drużynie wrocławskiej w tym spotkaniu. No Piotr Celeban, cały czas tam widzę, że obroną stara się dyrygować. Z prawej strony teraz także ofensywnie oczywiście ustawiony. 2 gole już w tym sezonie, bo strzelił w pierwszym meczu. Śląsk wygrał z Piastem 2-0, bramkę strzelił też Piotr Celeban. No i okazuje się, że w dzisiejszym spotkaniu też, a teraz chciał być asystentem, bo dograł głową piłkę na polu karnym, ale Piotr Samiec-Talar, ten piłkarz młodzieżowy, który za Praszelika wszedł wcześniej do gry, no uderzył niecelnie i od autu bramkowego rozpocznie Filip Bednarek. 39, 40 minuta. Już się rozpoczęła gry po przerwie, czasu doliczonego trochę może być, ale ta gra w miarę płynna w drugiej części spotkania, zatem no za dużo tego doliczonego czasu gry nie będzie. 3-3, Lech remisuje ze Śląskiem, ma tu ochotę ewidentnie Lech bramkę jeszcze strzelić, do tego dążył tutaj cały czas, miejmy nadzieję, że po tych zmianach też będzie dążył. W dotychczasowych spotkaniach troszeczkę zmiany trenera Żurawia rozregulowywały grę kolejorza, no z Wisłą Płock to było widać, także w spotkaniu myślę, wyjazdowym w Lubinie z Zagłębiem, no tam zdjęty wtedy Ramirez, zabrakło tego w środku pola, tylko teraz jak patrzyłem na ostatnie akcje Ramireza, też mi przyszło do głowy, że właściwie jest to zawodnik, który już teraz w tej fazie meczu właściwie chyba wymagał zmiany, już go na boisku nie należało trzymać. Celebon dogrywa na pole karne, no i teraz brak komunikacji między Tomasem Rogne a Filipem Bednarkiem, chyba że faktycznie krzyknął Rogne, że wybije piłkę. No wydaje mi się, że mógłby się do niej tam ruszyć Bednarek, może tam się troszeczkę bał ruszyć z linii bramkowej, ale Tomas Rogne wybił piłkę na aut, nie na rzut rożny na szczęście, dobijaną piłkę z prawej strony, wbijaną na pole karne przez Piotra Celebana. Teraz Celeban z autu nad prawie wszystkimi tam wbija piłkę na pole karne, nie dochodzi do niej Pich. Dobrze, dobrze, teraz Tomas Rogne uprzedził Roberta Picha, także nie doszedł Słowak do strzeleckiej pozycji, a teraz już znów wrocławianie, Celeban na pole karne, niebezpiecznie, ale tutaj nie ma miejsca tak, żeby czysty strzał oddać Piotr Samiec-Talar i broni to wszystko Filip Bednarek, ale już Pedro Tiba wyprowadza akcję, przewrócony tam przez Celebana, gra dalej, dobrze, Kamiński zabrał piłkę, Kamiński przed polem karnym strzela po ziemi za lekko, Kuba Kamiński, chyba znów trzeba było dzielić się piłką. Już wybił piłkę z własnego pola karnego Matusz Putnocki, przejęli poznaniacy. Dobrze, pressing, naciskać w tych ostatnich minutach. Tymoteusz Puchacz na lewą stronę do Sykory, on teraz w roli lewoskrzydłowego. Sykora na pole karne, poprzeczka ratuje wrocławską drużynę po uderzeniu Iszaka, ależ tam się znalazł na polu karnym. Jeszcze będzie uderzenie Modera niecelne sprzed pola karnego, ale Sykora z lewej strony teraz się pokazał. Biegał tam na prawym skrzydle, teraz z lewego skrzydła na pole karne zagrał, gdy był na wysokości właśnie pola karnego, dołożył, gdzieś znalazł na tym polu karnym Iszak, lepiej pilnowany, powtórzę to, bo to cały czas obowiązuje przez obrońców Śląska w drugiej części spotkania, ale mimo to teraz w tym momencie znalazł się w strzeleckiej pozycji nieczystej, dołożył gdzieś tam nogę na polu karnym z bliska, ale uratowała poprzeczka drużynę wrocławską na tam strzał, gdy już ponownie chcieli akcję niecelny Jakuba Modera, teraz znowu Iszak sam biegnie piłką, teraz chyba musi do kogoś podać, podaje do Tiby, oj za krótko do Tiby, bo ubiegnięty przez Wojciecha Gole, ale jest Jakub Kamiński, on teraz w roli prawo skrzydłowego zamienił się stronami z Sykorą, Sykora na lewej, Kamiński na prawej, no wydaje mi się, że był przed polem karnym tam sfaulowany Pedro Tiba, ale już wstał, bo Śląsk wyprowadza kontrę, nie wyprowadza, dobrze Marchwiński odebrał piłkę, aż w zbyt prosty sposób bym powiedział, ale teraz widzę, że leży jeden z obrońców Śląska, to leży Izrael Puerto 16 metrów przed własną bramką, podchodzi tam arbiter, popatrzy, czy potrzebuje pomocy, leżał też jeden z Lechitów, Pedro Tiba, ale wstał, też tam chyba nie ucierpiał w tej sytuacji, no i już wołani są masażyści, no nie jest to szybki bieg do leżącego na murawie Izraela Puerto, ale tam truchcikiem starają się dobiec i sprawdzić, czy potrzebuje pomocy, a może zmiany potrzebuje. No to wróćmy do tej ławki rezerwowych, no niestraszącej w dzisiejszym spotkaniu ilością czy jakością, no chyba nie tak źle. Nie mówię o Malenicy, którego mało na razie znamy, tylko możemy z perspektywy jednego meczu rezerw ocenić, że też tam no, nie było idealnie. No jest Karlo Muchar, zostawmy sprawę tego zawodnika. No Dejewski obrońca, wiadomo, że obrońca i zmiana na środku obrony, nosze są potrzebne. O, nie, wstał już Puerto, czyli jednak nie, już nosze były wprowadzane, ale Puerto wstał. Natomiast Dejewski, no wiadomo, że tylko kontuzja raczej sprawia, że środkowy obrońca musi zejść z boiska, ale to się w Lechu, jak wiemy, zdarza. No i w dzisiejszym meczu się zdarzyło, Dejewski już wszedł. Jest Kostewicz, jeszcze z tych, co nie weszli, bo Sykora wszedł, Marchwiński wszedł. No jest Kostewicz też na lewej obronie, gdyby była jakaś potrzeba gdzieś zmiany ze skrzydłowym. No jest Mohamed Awad, ale nie sądzę, żeby zawodnik, który właściwie w zeszłym tygodniu, w połowie tygodnia pojawił się na treningu, po raz pierwszy już był do wejścia w drużynie trenera Żurawia. Może gdyby wynik był spokojny, gdyby mecz był w miarę rozstrzygnięty w końcówce spotkania, byłaby szansa debiutu, powąchania murawy, takiego przywitania się z ekstraklasą. No nie sądzę, a proszę zwrócić uwagę, to groźne dojście do sytuacji w ostatnich minutach tego, który gra od początku, Mikaela Iszaka, no chyba wskazują na to, że nie należy go ściągać, tylko niech po prostu próbuje do końca tego spotkania, może jak właśnie taki Sykora, jeszcze może nie rozczytany przez defensywę Śląska, znowu zagra piłkę na pole karne, znowu będzie z tego pożytek. Na prawą stronę próbował teraz podać Jakub Moder, nie doszła piłka do Czerwińskiego, ale wróciła do Modera, ładnie teraz minął jednego gracza, Moder na pole karne, musi zagrać do Iszaka w tłoku, Iszak nie stał w świetle bramki, piłka na rzut rożny, no proszę, będzie korner dla kolejorza. No, drżałem tu przy każdym kornerze dla drużyny gospodarzy. No i proszę, dwie bramki oni strzelili, ale teraz jest rzut rożny dla Lecha. Już tam poszedł Sykora ustawić sobie piłkę w narożniku boiska. Honza lewą nogą na pole karne zagrywa. No i wyskakuje Putnocki. Tak sobie Czech do Słowaka zagrał i piłkę wyłapał bez problemu Putnocki. Tam najwyższy był na tym polu karnym, nie da się ugryć. I miał taką bardziej dogodną sytuację, żeby piłkę złapać. 3-3 w meczu Lecha Poznań ze Śląskiem we Wrocławiu. Kończy się już 90. minuta spotkania. Będzie sygnalizacja o doliczonym czasie gry i tego doliczonego czasu mamy 5 minut. Dla kogo to jest 5 minut szansy? Dla Lecha czy dla Śląska? Dla jednych i drugich. Kto to wykorzysta? Czy w ogóle ktoś wykorzysta? Czy będzie podział punktów w dzisiejszym spotkaniu? Z jakim bilansem Lech Poznań przystąpi do derbów Poznania z Wartą w niedzielę za tydzień? Od jutra za tydzień o 17.30 oczywiście o transmisji na naszej antenie nie muszę mówić. Także na antenie MC Radia, bo tam transmitujemy mecze poznańskie Warty dla słuchaczy z Poznania i z okolic i dla tych, którzy gdziekolwiek są i w internecie chcą posłuchać. No więc skoro gra Warta, to MC Radio, skoro gra Lech, to główna antena Radia Poznań, skoro są derby, to i tu transmisja tego derbowego spotkania w niedzielę od 17.30 od jutra za tydzień. No ale Lech wcześniej jeszcze Liga Europy do Sztokholmu. Leci Lech we wtorek, by w środę zagrać z Hammarby. Jedno spotkanie decydujące kto, o tym, kto awansuje do trzeciej rundy. Tam albo Cypryjczycy, albo Grecy z Krety czekają, bo też muszą między sobą rozegrać to spotkanie, ale w czwartek, jeśli dobrze pamiętam, no najważniejsze, że Lech o 19 w środę zagra w Sztokholmie. Tam już Dawid Cytrowski się pakuje na to spotkanie. Już bilety kupione, a latanie w tych czasach, no to niełatwa sprawa, ale stajemy na głowie, żeby też dla Państwa transmisję z tych spotkań oczywiście przeprowadzić. No i w środę od 19 zapraszamy na transmisję ze Sztokholmu z meczu Lecha z Hammarby. A teraz jeszcze jest spotkanie ligowe, jeszcze jest doliczony czas gry meczu trzeciej kolejki, w którym kolejorz gra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław i remisuje 3-3. Kolejorz na polu karnym, Mark Fiński, przepuszczona Kamiński, milimetry, chyba tam były milimetry obok słupka. Nawet nie wiem, czy strzale takim dołożeniu, nie, odbiła się jeszcze od kogoś piłka, będzie rzut rożny dla Lecha Poznań, ale tam Kamiński miał pozycję dobrą. Sykora teraz lewa strona patrząc w kierunku bramki. Drugi rzut rożny wykonywany przez czeskiego skrzydłowego. Odchodząca piłka od bramki. No skaczą jedni, skaczą drudzy. I to nie raz. Jeszcze ponowienie. Rogne, no w takich sytuacjach w końcu sędzia przerywa to wszystko gwizdem. Rozpychał się Rogne. Chyba przewrócił tam Celebana. Leży teraz ten obrońca drużyny wrocławskiej na polu karnym. Już wygonieni piłkarze Lecha przez arbitra z pola karnego. 2 minuty doliczonego czasu gry. Za nami Lech Poznań we Wrocławiu ze Śląskiem, to będę powtarzał w tych ostatnich minutach, remisuje 3-3, gdzieś mi tu też stoper chce odmówić posłuszeństwa, ale jeszcze go ratuje, bo zegar boiskowy oczywiście już czasu nie odmierza, 2,5 minuty z 5 doliczonych za nami i rozpoczyna od rzutu wolnego z własnego pola karnego Matusz Putnocki, bramkarz drużyny wrocławskiej. Rozpoczął to wszystko Iszak w 7 minucie, wyrównał Celeban w 11, w 14 Mefius Kale, 2-1 prowadził Śląsk, w minucie 28 Ramirez po podaniu Iszaka wyrównuje. Znowu mamy remis 2-2, ale w 32 minucie Mikael Iszak i Lech prowadzi 3-2. Taki był wynik do przerwy. Aż w końcu w 50 minucie fauluje wbiegającego na pole karne Musonde Tymoteusz Puchacz. Sędzia dyktuje 11 i Robert Pich strzela trzeciego gola dla Śląska. Czy to koniec strzelania we Wrocławiu, czy jeszcze tu z wojskowymi kolejorz trochę postrzela. Przy piłce się utrzymuje Pedro Tiba na lewą stronę do Puchacza. Patrzy Puchacz na pole karne, nie podaje na pole karne. Woli oddać Tibie. Tiba po ziemi. Nie doszła piłka do Iszaka. Wyszedł tam Wojciech Gola. Przeciął to zagranie Pedro Tiba, ale nie wyprowadza kontry zespół wrocławski. Rafał Makowski, wysoki zawodnik, zatrzymany przez poznaniaków. Znowu Tiba, jak taki robaczek dobiegający do każdego. Na prawą stronę Kamiński, na pole karne za mocno, przeciągnął to zagranie. Przeleciała piłka, wychodzi poza boisko, ale to będzie aut dla drużyny wrocławskiej, bo ta piłka się właściwie tak przeleciała przez pole karne i to będzie aut z boku dla drużyny wrocławskiej. No, widać, że jedni i drudzy już tych sił nie mają, ile mieli od początku, że trochę wolniej się już nawet w tych wolnych chwilach poruszają po boisku. No, rozpocznie teraz zespół wrocławski od autu z prawej strony. Wziął piłkę w ręce Robert Pich. On będzie właśnie wykonawcą tego autu na wysokości własnego pola karnego. Porozstawiali się teraz poznaniacy, żeby piłkę w razie czego szybko przejąć. No i dobrze głową teraz do przodu Moder, do Sykory. Ładnie Sykora mija teraz Picha Sykora. Jeszcze teraz nie minął, zagrał na pole karne, no ale z pola karnego wybija piłkę Israel Puerto i to kopie piłkę daleko na aut, więc jeszcze będzie aut na wysokości pola karnego dla zespołu Kolejorza. Jeszcze półtorej minuty doliczonego czasu gry przed nami. Tomasz Dejewski nie miał wiele kontaktów z piłką, bo od czasu, gdy wszedł na boisko za George Cnomarkowicza, za dużo pracy w obronie piłkarze Kolejorza nie mieli, za dużo interwencji też tam nie miał Tomasz Dejewski, jeżeli w ogóle jakieś, ale on teraz jest na połowie przeciwnika, tak jak wszyscy poza bramkarzem koledzy z drużyny, no bo Lech chce, Lech atakuje w końcówce spotkania, zdecydowanie ta końcówka dla poznaniaków, tylko że cały Śląsk cofnięty nie wpuszcza Lecha na pole karne. Pedro Tiba do pola karnego ma 10 metrów, jest na wprost pola karnego, pokazuje tam na prawo, żeby biec, nie, sędzia w tym momencie spotkanie kończy, tak, faktycznie 50-05 zaświeciło mi się na stoperze, czyli 5 doliczonych minut minęło za wolno, Lech ostatnią akcję rozgrywał, żeby jeszcze bramkową akcję przeprowadzić i kończy się to spotkanie remisem 3-3. Spotkanie ciekawe, goli pół tuzina, działo się mnóstwo, pewnie remis ze wskazaniem na Lech, ale co z tego, gdy oba zespoły inkasują po jednym punkcie i Śląsk Wrocław po dwóch wygranych, remis, pewnie rozczarowanie z tego powodu, choć nie do końca, w Lechu chyba większe, bo mamy trzecią kolejkę, a Kolejorz wciąż bez zwycięstwa w Ekstraklasie. Porażka, remis, remis, 0-2-1, taki bilans Lech Poznań ma po trzech kolejkach. Dzisiaj 3-3, przypomnę szybko, 7 minuta Iszak, 1-0 dla Lecha, 11 Celeban wyrównuje, w 14 minucie Skalę Śląsk wygrywał 2-1, wyrównuje Ramirez w 28 minucie, w 32 Iszak na 3-2 dla Kolejorza i z rzutu karnego Robert Pich w 51 minucie ustala wynik spotkania. Ciekawie, bardzo ciekawie we Wrocławiu, ale bez zwycięzcy. Lech Poznań, Śląsk Wrocław 3-3, przypomnę, w środę od 19 transmisja meczu Lecha z Hammarby w kwalifikacjach Ligi Europy, a w niedzielę, przyszło w niedzielę, za tydzień 20 w ramach audycji w sportowym rytmie od 17, od 17.30 sam mecz Derby Poznania Lecha z Wartą. A za uwagę z Wrocławia dziękuję, Grzegorz Hałasik, do usłyszenia. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Welcome. Reklama. Poszukiwany. Poszukiwana. Poszukiwany. Poszukiwana. Poszukiwany. Poszukiwana. Poszukiwany. Absolwenci Wyższej Szkoły Logistyki poszukiwani przez pracodawców. Według badań ekonomicznych losów absolwentów ELA 3, 80% absolwentów WSL zdobywa pierwszą pracę w ciągu jednego miesiąca. Rekrutacja trwa. Sprawdź na wsl.com.pl. Wyższa Szkoła Logistyki. Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Reklama. Radio Poznań. Pół na pół. Ekstra. W Radiu Poznań. Na program zaprasza Jerzy Piasny. Życia.